السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الحي الكريم؟ الحمد لله. كيف حالك؟ كيف حالك؟ في البيت كله صحيح؟ الحمد للہ. آپ سنائیں کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خوش ہیں؟ میرا والد صاحب کی سنائیں, وہ بیمار تھے پچھلے دنوں. جی الحمدللہ والد صاحب بہتر ہیں, دعا فرما دیں ان کے لیے. آمین. اللہ پاک ان کا صحت دے, اللہ تعالی ماں والی زندگی دے. کیا ہوا تھا؟ بس وہ ہارٹ کا مسئلہ تھا. اچھا, تو بائی پاس تھا ان کا. اچھا, چلیے. میڈیسن لے رہے ہیں نا؟ جی جی میڈیسن لے رہے ہیں. کبھی ادھر پنڈی آ جائیں, یہ ہارٹ کا بڑا اچھا ہاسپٹل ہے یہاں پر. ہاسپٹل تو ادھر ہمارے پاس بھی بہت اچھا ہے, کارڈیالوجی سینٹر فیصل آباد میں. جی فیصل آباد میں. جی جی فیصل آباد میں ادھر بھی ابھی بنا تھا کارڈیالوجی ہاسپٹل کے نام سے نا, بڑا اچھا ہے. جی جی جی. اور سنائیں, خیر خیریت ہے؟ الحمدللہ بالکل خیریت. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ. وہ بات چات ہوتی تھی یار, میں بھی اصل مصروف تھا کافی زیادہ. اچھا اچھا, کس قسم کی مصروفیت ہے آپ کی آج کل؟ میں تو انتظار میں تھا کہ آپ اس کی کوئی ویڈیو وغیرہ یا اس طرح کی, کیونکہ آپ نے اس کی شرائط وغیرہ ساری لگائی تھی نا. جی جی, وہ میں خود ہی تھا اس مناظرے میں. ہاں, وہ آپ نے پوسٹ کی تھی شرائط وغیرہ, تو آپ نے پھر اس کے مطابق, پھر وہ میں انتظار میں تھا کہ کوئی ویڈیو وغیرہ آئے گی, اس کا کوئی روداد آئے گی ہمارے پاس, تاکہ ہمیں بھی صحیح معلوم ہو جائے کہ کیا صورتحال ہے وہاں کی. جی جی. تو ابھی تک کوئی, میں نے ایک ہی فریق کی ویڈیو دیکھی ہے, دوسرے کی ویڈیو مناظرے کی ویڈیو نظر نہیں آئی ابھی تک. اچھا, اس طرح کہ آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہے وہ انہیں کی دیکھی ہوگی, اپنا کیا کہتے ہیں جی, مولانا عبدالغفار زاہبی صاحب اور ان کے وہاں کے اہل علاقہ جو تھے وہ تھے وہاں پر. عبدالغفار صاحب کی آپ نے دیکھی؟ جی جی جی. اچھا اچھا, بات اس طرح ہے کہ یہ مناظرہ ہمارا تھا, آیا تھا منسیرا کے اندر. منسیرا موزا کیا, کجو یا کیا نام تھا جی؟ موزا کا نام کیا تھا؟ کجو. آج کجو یونین کو سر کجو تھا. جی وہ یہ اپنا اعتبار سے منسیرا میں ہے. ٹھیک ہے. تو شرائط کے لیے جو ہے نا, وہ جماعت نے مجھے کہا تھا بھائی آپ آئیں, تو میں گیا تھا یہاں سے. ٹھیک ہے جی. زابی صاحب بھی وہاں پر تھے. تو اس طرح ہوا تھا کہ یہ اس سے پہلے دو بھائی آپس میں سگے بھائی تھے, ایک ان میں سے اہل حدیث تھا اور ایک جو ہے نا وہ دیوبندی مکتب فکر کا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو چیلنج وغیرہ دیا, اور انہوں نے ادھر ایک پہلی آپس میں ہی انہوں نے پیج لکھے جی کہ تقلید شخصی حرام ہے اور اس کے اسلام میں کوئی تصور نہیں, صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وہ یہاں ہمارے پاس پنڈی میں سید طالب الرحمان شاہ صاحب کے پاس. اچھا. تو میں بھی وہاں پر ہی تھا, تو پھر ہم نے کہا جی کہ ٹھیک ہے, یہی شرائط ہم ان پر بات کریں, بزرگوں سے مشورہ لیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جو میں نے لکھ دی اسی پر جا کر بات کریں. ٹھیک. تو پھر وہاں ہم بھی پہنچے تھے, عبدالغفار زابی صاحب بھی تھے, ادھر اہل علاقہ میں بھی ان کے کافی لوگ, یعنی کہ مسجد میں 30-40 ان کے تھے اور 5-8 ہم لوگ بھی شامل تھے. ٹھیک ہے. تو وہاں پھر میری ان کے ساتھ شرائط طے پائی تھی, جو بھی تھا وہ بہرحال ادھر لکھا, اس کی میری سی ڈی موجود ہے, وہ میں نے پروگرام ریکارڈ کروا دی. جی جی, میں نے وہ دیکھی تھی, میں نے دیکھی ساری. میں نے جو آپ نے دیکھی ہوگی, ہم نے اپنے جو سینٹر میں آ کر ریکارڈ کر, وہ بھی آپ نے سنی نا پوری رویداد؟ ہم نے سنی نہیں, وہ تو میں نے نہیں سنی. البتہ یہ ہے کہ جو آپ کی پوری ویڈیو تھی شروع سے لے کر آخر تک شرائط کے طے کرنے کی, وہ تو میں نے دیکھی تھی. اچھا ہاں, تو انتظار تھا کہ حقیقت میں جو مناظرہ ہے وہ بھی سامنے آئے. مسئلہ اب یہ پڑا تھا کہ یہ ہمارا بڑی سے پہلے کی بات ہے. جی ٹھیک ہے. بڑی سے پہلے کی بات ہے, تو ہم نے عبدالغفار صاحب سے پوچھا تھا کب مناظرہ کرنا ہے. انہوں نے عید کے بعد کا ٹائم بتایا تھا. ٹائم میرے ذہن میں 20-21 تاریخ کوئی بن رہی تھی, مجھے اکتوبر 26 بن رہا تھا, اکتوبر کی کوئی ڈیٹ تھی, اب یہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے. اکتوبر کی 26 کا دن جو میں رات کا تھا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو اسپیشل ایجنسی ہوتی ہے, یعنی کہ یہ کوئی سسٹم ہوتا ہے, مجھے اتنا خاص اس کا علم نہیں ہے. انہوں نے حافظ عمر رضی صاحب کو کہا جی کہ آپ مناظرے کے لیے نہیں, اگر آپ جائیں گے بھی ہم آپ کو روک لیں گے, اور اس طریقے سے ان کو جو ہے نا انہوں نے نوٹس پہلے جاری کیا. تو پھر جب ساتھیوں نے مجھے بتایا جی کہ اب یہ والا مسئلہ ہو گیا, تو میں نے آپ سب سے رابطہ کیا, رابطہ وغیرہ ہونے پر تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ چلے جائیں, میں بھی آ جاؤں گا اگر مجھے جانے کی اجازت ہے, ٹھیک ہے, ورنہ آپ اپنی تیاری پوری رکھیں. تو الحمدللہ دو تین ہفتے لگا کر میں نے تقلید کے اوپر سارا سلسلہ جو تھا وہ جمع کر کے ہم اپنی جگہ تیار تھے, کہ اگر افسا بنا ہے تو پھر میں خود مناظرہ کروں گا. ٹھیک ہے جی, تو بزرگوں نے بھی مجھے تیاری وغیرہ کروا کر سب کچھ انہوں نے جو بھی ہوتا ہے مناظرے کے دوران کرنا ہے وہ ہو گیا. اب عین مناظرے سے دو دن پہلے کی بات ہے, ٹھیک ہے جی, جو تھانے کا ڈی ایس پی تھا ادھر ہمارے منسیرے کا, اچھا, اس نے کہا جی کہ یہ مناظرہ نہیں ہوئے گا, نہیں ہم انہیں دیں گے, انہوں نے ان کے گھر کے اندر. اب جا کر پولیس کو یہ بات کس نے کہی ہمیں اس بات کا بالکل نہیں پتا. گوجرانوالا کے اندر مولانا مرضی صاحب کو گھر میں جا کر روکا جا رہا ہے, کس کے کہنے پر روکا جا رہا ہے ہمیں اس چیز کا کوئی نہیں پتا. ہم اس چیز پر حلفیہ یعنی کہ بیان دینے کے لیے تیار ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری طرف سے یہ کسی نے بھی یہ بات نہیں کی. اب وہاں سے جناب اس طریقے سے ہوا کہ انہوں نے جا کر ان کے گھر میں بتایا کہ یہ معاملہ ہے, تو ہمارے قاری نذیر صاحب تھے جو کہ وہاں کے کوآرڈینیٹر تھے, تو انہوں نے جناب جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے پھر مجھے فون کر کے کہا, میں ہیپور میں تھا, عید کے بعد میں گھر گیا ہوا تھا, اچھا, تو میری وہاں پر بات ہوئی. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اس ساتھی نے جو کہ ان بھائیوں میں سے جو بندی تھا اس نے کہا جی کہ مناظرہ نہیں ہو رہا, اس طریقے سے ہم کو روک لیا گیا بھائی مناظرہ ہم نے نہیں کرنا. اب ہمیں نہیں پتا کہ عبدالغفار صاحب منسیرے میں پہنچ گئے تھے, ٹھیک ہے جی. اب عین مناظرے سے ایک دن پہلے انہوں نے کہا جی کہ اس طریقے سے پھر ہم نے جماعت سے مشورہ کیا جی کہ کیا کیا جائے, تو ہم نے ہریپور کی جماعت نے یہ کہا جی کہ آپ ان کو بلا لیں تھانے کے اندر, بلا لیں جو بھی بات ہے وہاں کر لیں. پھر ہم ان ساتھیوں کو لے کر آئے اور باقاعدہ اس کا ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم نے ان سے حلفیہ بیان لکھوایا, وہ جو عدالتی کاغذ ملتے ہیں اس کے اوپر لکھوایا جی کہ مناظرہ نہیں ہو رہا, طریقہ مناظرہ طے تھا وہ ہمارے پاس موجود ہے, سیو ہے, نہیں ہو رہا, اس طریقے سے ہم مناظرہ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. اچھا, اگلے دن صبح ہم سے دوبارہ ہماری بات ہوئی, 9 بجے مناظرہ, 26 اکتوبر کی صبح بات ہوئی جی کیا ہے, اور 26 اکتوبر کی ہماری لوکل اخبار چھپتی ہے شمال کے نام سے, تو شمال کے اخبار کے اندر یہ بات آئی کہ مناظرہ ہونا تھا اہل حدیث اور دیوبندیوں کے مابین. تو اس طریقے سے پولیس نے جگہ پر پہنچ کر دونوں فریقین کے علماء کو جو ہے نا وہ تھانے میں لایا اور ان کی آپس میں صلح کروا دی. اب بعد یہ ہمارے تو پہنچے ہوئے نہیں تھے, مرشد صاحب تو نہیں تھے, میں بھی ہری پور میں ہی تھا ابھی, اور ادھر سے جناب جو دوسرے تھے اپنا, میں ہری پور میں تھا, میں نے کہا چلو کوئی بھی ہوا ہم پہنچ جائیں گے. اچھا, پھر ہم منسیرے چلے گئے جی, ہمیں کہا کہ آپ آ جائیں. اب پولیس نے یعنی کہ اس دن کے اخبار میں موجود ہے کہ پولیس نے کہا جی ان علماء کو جو ہے نا وہ بند کر دیا, حالانکہ علماء نہیں تھے, ان دونوں بھائیوں کو ہی لائے تھے. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی جی؟ سمجھ آ رہی. ہاں, ان بھائیوں کو ہی انہوں نے وہاں پر لایا. اچھا جی, صبح انہوں نے کی جی مناظرہ نہیں ہو رہا. اب دن کو 11:30 بجے یا 11 بجے کے قریب وہ ہمیں دوبارہ کال کر رہے ہیں جی کہ آپ آئیں, پرسکون ماحول ہو گیا, ہمیں اجازت مل گئی ہے, مناظرے کے لیے تیار ہے. اچھا, اب جب اس بات کا ہمیں پتا چلا جی کہ صبح کل آپ نے ہمارے ساتھ آ کر جو ہے نا اسٹام بھی لکھ کر دے دیا جی کہ مناظرہ نہیں ہو رہا, صبح آپ کہہ رہے جی کہ مناظرہ نہیں ہو رہا, اجازت نہیں ہو رہا, 11 بجے وہ کہہ رہے جی مناظرہ, تو ہم نے کہا آپ اس طرح کریں تھانے کے اندر آ جائیں تاکہ ڈی ایس پی نے اگر اجازت دی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں, ورنہ یہ ہے نا کہ ہم پہنچے اور آ کر جو ہے نا وہ اس طریقے سے پھر مسئلہ بن جائے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بن جائے. اچھا, تو کیونکہ مناظرہ جس جگہ میں یعنی کہ انہوں نے طے کیا تھا وہ نا بریلویوں کی اہل حدیثوں کی جگہ بھی نہیں تھی, دیوبند کی بھی نہیں تھی, وہ دونوں بھائی تھے, ان کا گھر تھا, سکوٹی کی ذمہ داری ان دونوں بھائیوں کی تھی. اچھا, یعنی کہ ان میں سے دونوں فریق ہیں اس کے اندر تھا کمبائن, اکیلے اکیلے کسی کا بھی نہیں تھا. اچھا, اب جب یہاں تک بات ہوئی تو ہم منسرے میں ہی تھے اور عمر رضی صاحب کو بھی ہم نے کہا وہ بھی آ گئے تھے, تو جب وہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ اب مناظرہ کرنے کے لیے آپ تیاری کا کہہ رہے تھے تو آپ تھانے کے اندر آ جاؤ, یہاں پر آ کر آپ ہمیں ڈی ایس پی سے تصدیق کروا دو یا ڈی ایس پی ہمیں فون کر دے جی کہ تھانے سے جی کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں, آپ اپنی جو بھی نشست ہے گھنٹے 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی بغیر لڑائی کے خون خرابے کے پرامن طور پر آپ اپنی گفتگو کر لیں, اس کے بعد ہم اپنا گزرا والے آ جائیں گے اور وہ آپ کے زبی صاحب پنڈی جانا چاہیے جا بھی جانا چاہیے وہ جا سکتے ہیں تاکہ پورا من ہو جائے, میں ڈی ایس پی اجازت دیتے کہ آپ پورا من ہو کر کریں اسلحہ وغیرہ ساتھ نہ لے کر لیں. اب جب یہ کال کی تو آگے سے انہوں نے دوبارہ ہم نے کال کی, انہوں نے ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیا. پھر ہم نے ایک دو دن بعد میں سنا جی کہ انہوں نے جلسہ کر کے کہا جی کہ اس طریقے کے ساتھ وہ مناظر میں نہیں آئے, شکست ہو گئی, اور جو بھی ہوا میں نے سی ڈی ابھی تک نہیں دیکھی ہے. وہ پھر ہمیں اگلے دن وہ پھر اس کے بعد مسلسل پنجاب سے بھی اسے کہانی شالی آنی ہوگی جی کہ یہ کیا سلسلہ ہے. تو بس اتنی سی روایت تھی مناظر کی, اتنی سی کہانی تھی. اب پتا نہیں آپ نے کیا وہ لوگ اگر مناظرے کی جگہ پر پہنچ گئے تھے تو آپ کو کیا رکاوٹ تھی وہاں پہ پہنچنے میں؟ رکاوٹ ہمیں یہ تھی کہ تھانے سے ہم کو پہلے اجازت نہیں ملی. نہیں, آخر انہوں نے تو اجازت لی ہوگی نا. نہیں انہوں نے لی, ہم نے یہی کہا نا اگر آپ نے اجازت لے لی ہے آپ یا ادھر آ جائیں تھانے میں, ہم ڈی ایس پی کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں, یا تھانے سے آپ ہم کو کال کروا دیں, ڈی ایس پی ہمیں کال کر کے کہہ دیں جی کہ آپ کو اجازت ہے دو گھنٹے تین گھنٹے کی پرامن طور پر آپ جو بھی گفتگو کرنا چاہتے کریں, ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. ہم نے ان سے سیکورٹی رسک تھا, ہم نے ان سے اس چیز کی شورٹی مانگی تھی جو کہ انہوں نے نہیں دی. اچھا چلو وہ تو مناظرہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی وجوہات نہیں. اسی دن ہم نے دوبارہ کال کی, دو مرتبہ کال کی ہم نے, اگر انہوں نے پھر بھی جو ہے نا اگر کال بھی نہیں کی. اگر انہی شرائط کے اوپر اب اگر کہیں پہ آپ کو مناظرے کے لیے کہا جائے تو آپ تیار ہیں؟ آپ نے شرائط پڑھی ہوئی ہے نا؟ جی میں نے پڑھا ہوا ہے سارا کچھ, جو شرائط آپ حضرات کی طے ہوئی تھی اس میں بھی ٹھیک ہے. تو وہی مولانا عبدالغفار زہبی صاحب ہوں گے اور وہی مولوی عمر صدیق صاحب ہوں گے, تو وہی جو ان کے ساتھ معاونین اور جتنے بھی حضرات کے نام طے ہوئے ہیں یا ہوں گے بعد میں. تو اگر انہی شرائط کے اوپر کسی اور جگہ پر مناظرہ طے کر لیا جائے, اگر کسی اور جگہ پر دیکھیں اب تو یہ کہ عمر صدیق صاحب سے ہم کو رابطہ کریں, اگر تو ان کے پاس ٹائم ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں جواب کی کسی اور کوئی بات نہیں. ٹائم جب ان کے پاس ٹائم ہو بتا دیں, مہینہ دو مہینے تین مہینے جب ان کے پاس ٹائم ہو بتا دیں کس جگہ ہوتا کہ ہم کو ان کو بتا دیں نا. نہیں جگہ کا تعین ایسے ہے نا کہ آپ فی الحال اس چیز کی حامی بھر لیں کہ بھئی آپ تیار ہیں, جگہ کا تعین انشاءاللہ پھر ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو دیکھیں آصف جی اگر بات یہ کہ اگر میں نے تو کرنا ہوتا نا, جی جی ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ بھی جب ہوتا ہے بندہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے نا. اب چونکہ ہمارے علماء ہیں ان کی ایک اپنی مصروفیت ہوتی ہے, میں حامی بھر لوں ان کا ٹائم مجھے ملے نا تو یہ تو پھر بات وہ نہیں بنتی نا. ایسے ہے نا پہلے ان سے پوچھتا ہوں, ان سے میں پہلے ٹائم کا پوچھتا ہوں پھر میں آپ کے ساتھ کنفرم کروں. دیکھیں ٹائم تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی ہفتے یا آج ہی کریں, بلکہ مہینہ بھی ہو سکتا ہے. بات کر لیں, میں بات کر لیں وہ کوئی نہیں, لیکن ان سے میں پوچھوں کہ اس شرائط پر ہو رہی ہے اور جو ان کی طرف سے جو ریسپانس آتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے پھر دیکھیں. شرائط تو آپ کو پتہ ہے طے ہوئی تھیں, جو مناظرہ آپ لوگوں نے رکھا تھا تو ان کا ریسپانس آیا تو اس کے بعد آپ حضرات نے تیاری کی نا. تو اس موضوع کے اوپر انہی شرائط کے ساتھ ظاہر ہے آپ پہلے تیار تھے تو آپ بھی تیار ہوں گے, ہماری تیاری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے. اے بہرحال اپنے علماء سے پوچھ لیتا, اگر کہتے تو انٹرنیٹ پر کر لیتے ہیں تاکہ کوئی پرابلم ہی نہ ہو. میرا خیال ہے انٹرنیٹ پہ نہیں, جو مناظرہ فیس ٹو فیس ہوتا ہے نا اور باقاعدہ دلائل کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے, اگر اچھے طریقے سے کیا رہے, شور شرابہ نہ ہو اس میں. اگر تو جگہ آپ کرنا چاہتے پھر گارنٹی آپ نے دینی ہے ٹھیک ہے. جی جی نہیں گارنٹی ہم دیں گے انشاءاللہ, آپ اس میں بے فکر ہوں. جس طرح یہ معاملہ ہو اس طرح دوبارہ معاملہ نہ ہو. جی تو وہ مسئلہ نہیں ہے, آپ اٹھا رہے ہیں نا گارنٹی. میں انشاءاللہ العزیز اس موضوع کے اوپر اسی وہی مناظر ہوں گے, وہی ساری ترتیب ہوگی, وہی شرائط ہوں گی ٹھیک ہے. تو آپ اپنے علماء سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کب تیار ہیں, انشاءاللہ میں بھی پوچھ لیتا ہوں. اس میں ایک بات, نہ آپ کے مکتب فکر کی مسجد ہوگی, نہ مدرسہ ہوگا, نہ مولوی کا گھر ہوگا ٹھیک ہے. دیکھیں ویسے آپس کی بات ہے, مناظرہ ہوتا ہے حق اور باطل کی پہچان کے لیے, اظہار حق کے بھی سوال ٹھیک ہے. میرا کو اظہار حق کا بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ عوام الناس کے اندر ہو. جی جی ٹھیک ہے, اور عوام الناس کو تخصیص نہ ہو. ہاں کہ آپ اجازت لیں گے ہم وہیں کر لیں گے ٹھیک ہے. نہیں وہی تخصیص کی بات کرو نا, کہ وہ ایسے نہیں کہ مثلا اتنے لوگ ہوں آپ کے اتنے ہوں گے ہمارے اتنے ہوں گے. یہ ہے کہ اگر اوپن ایریا میں اگر یہ کام ہو جائے نا ٹھیک, ایک جلسہ کی صورت میں عوام الناس خاموش بیٹھے ہوں ٹھیک ہے, اور آپ حضرات کے دلائل کا ایک تبادلہ ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے. آپ کا اگر جو بھی حق ہے وہ عوام تک پہنچ جائے گا بڑے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے. آپ جہاں بھی کہیں, آپ کہتے ہیں کہ فیصل آباد کے گھنٹہ چوک میں بھی کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے, ذمہ داری آپ کی ہونی چاہیے. لیکن پہلے کہتے ہیں, لیکن پہلے آپ پہلے پوچھ لیں اپنے علماء کے ساتھ اچھے طریقے سے ٹھیک ہے. جب آپ کے علماء تیاری کا انڈیکیٹر دے دیں گے ٹھیک ہے کہ بھئی ہم تیار ہیں, جی جی جی ٹھیک ہے, اور ہمارے علماء تو انشاءاللہ تیار ہوں گے, لیکن ہم مزید ان کے ساتھ بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. تو جب دونوں طرف سے رضامندی ہو گئی تو پھر جگہ کا وقت کا تعین بھی انشاءاللہ ہو جائے گا, جلدی نہیں ہے ٹھیک ہے. ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں, شرائط ہمارے پاس پہلے سے طے شدہ ہیں, لکھی ہوئی ہیں, نیٹ پہ بھی موجود ہیں ٹھیک ہے. تو ہم انشاءاللہ وقت کا اور جگہ کا تعین کر لیں گے, اور جو بھی ریسپانسبلٹیز جس کی جتنی ریسپانسبلٹیز ہوئی وہ بھی اس کے مطابق اپنی ذمہ داری کو پورے کرنے کا وہ ذمہ دار ہوگا. چلیں ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے اوکے. ٹھیک ہے جی. تو اور باقی کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے کا موڈ تو نہیں ہے ابھی؟ موڈ تو روڈ تو آپ کا ہے جناب جو کہیں. میں بس آپ سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, بس ایک دو باتوں کی وضاحت چاہوں گا, کیونکہ جو میری اور آپ کی گزشتہ ملاقات ہوئی تھی اس میں آپ نے ایک دو باتیں فرمائی تھیں. میں تو بہت کچھ فرمایا تھا. آپ نے پہلی بات یہ فرمائی تھی کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ حالت زنا میں دیکھتا ہے وہ یہودیوں سے بھی بدتر ہے. جی جی ٹھیک ہے, تو کیا آپ ابھی اس پر قائم ہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ, جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ حالت زنا میں بھی دیکھتا ہے ٹھیک ہے, یا حالت زنا میں بھی بندے کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا تھا کہ وہ یہودیوں سے بھی بدتر ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے, تو کیا خیال ہے آپ ابھی تک اسی پہ قائم ہیں؟ بالکل قائم الحمدللہ, ایسا کہ دار اسلام جماعت کا نہیں ہے. اچھا, تو یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا کہا ثناء اللہ صاحب نے؟ جی میں آپ کو وہ انشاءاللہ بتاتا ہوں. اچھا, سائل نے سوال کیا تھا نحنو اقرب, جو خدا نے قرآن مجید میں کہا ہے. کون سا آپ پڑھ رہے ہیں؟ یہ فتاوی ثنائیہ ہے. فتاوی ثنائیہ ہے, ثنائیہ کی جلد کون سی ہے؟ فتاوی ثنائیہ ہے, جلد اول ہے, صفحہ 182 ہے. صفحہ 182, آپ مجھے بتایا اپنا باب اول جو ہے نا, وہ بحث پوچھی ہو رہی ہے. جی جی جی, مکتبہ کون سا مکتبہ دکھائیں ذرا. مکتبہ ترجمان السنہ لاہور. ترجمان السنہ لاہور, ادارہ ادارہ ترجمان السنہ لاہور. اچھا ٹھیک ہے جی, وہی یہ آپ کی ویب سائٹ ہے کتاب السنہ, کتاب السنہ ویب سائٹ ہے, اسی سے ہم نے لیا ہے. آپ اس طرح نا آپ ہمیں میل کر دیں ٹھیک ہے نا جی. یہ جو فتویٰ ہے نا یہ فیس بک پہ میں نے بہت زیادہ لگایا ہوا ہے, آپ کو میرا جو پیج ہے. ابھی نا میرے پاس فتویٰ ثنائیہ ہے نہیں ہے کیونکہ میں کسی جگہ پر ہوں, میری لائبریری مسجد میں. لیکن یہ کہ میں اس کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, اگر یہ فتویٰ غلط ہوا تو میں انشاءاللہ اس کی ذمہ داری قبول کروں گا. ٹھیک ہے, آپ یہ والا کر دیں, یہ فتویٰ ثنائیہ پر بات. بس آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں, سوال ہے بڑا مختصر اور جواب بھی مختصر ہے. دیکھیں جب تک آئین یقین نہیں ہوگا وہ میں دیکھ نہیں لوں گا, وہ ایسے اس پر میں بات نہیں کروں. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک سوال ہے نا, صاحب میں نے کہہ دیا جب میں دیکھ لوں گا پھر میں بات کروں گا, ایسے جو ہے نا وہ عادت نہیں ہے چونکہ ہم اسکائپ پہ بھیج دوں آپ کو. جب میں دیکھ لوں گا پھر میں بات کروں. نہیں ابھی نہ بھیج دوں اسکائپ پہ آپ کو. جی اسکائپ پہ نہ بھیج دوں آپ کو. نہیں ہاں آپ بھیجے, آپ بھیجے نا, آپ بھیجے وہ. چلے میں آپ کو ابھی بھیج رہا ہوں. اچھا اور دوسری کون سی بات ہے؟ دوسری بات آپ نے یہ کہا تھا جب میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ تو آپ کے اپنے علماء نے بھی لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ حالت زنا میں بھی ساتھ ہوتا ہے اور ہر حالت میں بندے کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ نے کہا ہوتا ہے, ہاں آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے دکھا دیں میں اہل حدیث مسلک چھوڑ دوں گا. ایسی ایسی علماء میں جا رہے ہیں. جی جی آپ نے نہیں برات کا اعلان نہیں, غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے, ابھی مجھے ایگزیکٹ الفاظ بھی یاد نہیں ہے. آپ نے ایسے مسلک کو یا جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہوگا ان کو میں چھوڑ دوں گا. نہیں آپ نے کہا تھا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں اہل حدیث مسلک کو چھوڑ دوں گا, باقی جن کا بھی عقیدہ ہوگا وہ صراط مستقیم پر, میں ان کو نہیں سمجھتا. اگر وہ اس عقیدے سے توبہ نہیں کرتے میرا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے میرا خیال ہے آپ, میں ریکارڈنگ بھی آپ کو دے دوں گا فیس بک پہ بھی. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, ابھی بھی کہہ رہا ہوں, اگر میرے استاد طالب علم شاہ صاحب بھی یہ بات کہیں گے میں کہوں گا السلام علیکم میں آپ کو نہیں مانتا. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی کہو گے کہ وہ یہ کہہ رہے, میں کہوں گا نہیں آپ جو ہے نا وہ بات کریں قرآن سنت کے خلاف, میں آپ کی بات کو نہیں مانتا. تو کیا خیال ہے جس کا یہ عقیدہ ہو بے شک وہ فتاوی ثنائیہ ہو یا فتاوی نظریہ ہو, یعنی فن آپ کو کیا سمجھ نہیں آ رہی, میں کائنات کے افضل ترین انسان کا کہہ رہا ہوں, اگر وہ بھی یہ بات کرے گا تو میں کہوں گا نہیں جناب آپ قرآن سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں, لہٰذا میں اسے بھی اظہار برات کروں گا. وہ آپ ثناء اللہ صاحب کا کہیں, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کہیں, ابن قیم رحمہ اللہ کو کہیں, یا جس محدث کا نام لیں, جس کا بھی وہ عقیدہ ہوگا میں اسے اظہار برات کروں گا. نہیں اظہار برات دیکھیں, ایک اظہار برات ہے نا. آپ نے تو یہ یہاں تک کہا تھا کہ میں آپ کا عقیدہ اختیار کر لوں گا, جہاں تک مجھے الفاظ یاد ہیں میں آپ کو اس کی مزید ریکارڈنگ ابھی فیس بک پہ دے بھی دوں گا, اور فیس بک پہ میں نے آپ ہی کی غالباً پوسٹ ہے. میں نے کہہ دیا ایسے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا, اور میں کہا تھا سنواؤں گا, مجھے علماء سے مجھے کسی مذہب نے کچھ نہیں دینا, میری نجات کا ذریعہ قرآن اور حدیث ہے. نہیں آپ نے یہ کہا تھا آپ مجھے یہ دکھا دیں, میں مسئلے کے اہل حدیث کو چھوڑ دوں گا. آصف صاحب بات سن لیں مزدالہ کریں, کیا ہو گیا آپ کو؟ آج تو بڑے سے بات ملاقات ہوئی, ابھی تو ہنی مون میں نہیں ختم ہوا. پہلے آپ ٹینشن نہ لیں, غصہ کیوں کر گئے یار بھائی؟ بات سنو, میں نے پہلے کہا تھا, اب دوبارہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ جس کا بھی یہ عقیدہ ہوگا کہ حالت زنا میں اللہ دونوں کو زنا دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے جب وہ یہ کام غلط کر رہے ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کو میں کہوں گا آپ گمراہ ہیں, آپ کا دین اسلام کے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کا عقیدہ قرآن کے بھی مخالف ہے, حدیث کے بھی مخالف ہے, اور انسانیت کی عقل کے بھی خلاف ہے, رب کی توہین کر رہے ہیں. لہذا میرا آپ سے اظہار برات ہے. آپ کیا خیال ہے پھر, ایسا شخص مسلمان ہوگا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کا قیامت والے دن اللہ ہی وارث ہے, اللہ ان سے پوچھے گا. نہیں آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ایسے شخص کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ جناب اگر میرے پاس ابھی فتاوا تو میں بھی بات کر لیتا ہوں, میں بات وہ کرتا ہوں, یہ نہیں کہ فیس بک کسی طریقے سے کر لیں, میں وہ بات کروں گا جو میرے پاس کتاب موجود ہوگی. ابھی بھی میرا کپڑی کی نصاب پڑا ہوا ہے انشاءاللہ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, ایک چھوٹی سی میں اب یہ بات کرتا ہوں. دوسری بات, آپ اپنی اس بات پر بھی دیکھیں, ایک پھر آپ نے بھی کی تھی, آپ نے بھی امام ابو حنیفہ صاحب کو جو کافر کہا تھا, جو قرآن مجید کے اندر سن لیں, جو قرآن مجید کے اندر تحریف کرتے آپ نے کہا تھا کافر ہے. آپ کو بات یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. آپ بات کے اندر ہے توضیح الکلام, اچھا وجوب القراءت خلف امام, ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے. اب اس کے اندر یہ جو ہے وہ آپ کا کیا ہے, اس کے اوپر شیخ الہند صاحب کا تبصرہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ آپ کتاب نہ, اب آپ نے کتاب نکالیں اضاف الادلہ, اچھا صفحہ اس کا 93 ہے, نکالے نا. نہیں اچھا فرمائیں, اس میں فرمائیں. میں نے یہ آپ کا اعتراض پڑھا ہوا ہے, آپ کا اعتراض پڑھا ہوا ہے. اضاف الادلہ آپ کے پاس ہے؟ جی بالکل ہے. اس کا صفحہ 93 نکالیں, یہ مکتبہ ہے. اچھا پڑھیں آپ, آیت پڑھیں گے نا, اولی الامر منکم والی آیت پڑھیں گے. بلا کرے کتب خانہ رحیمیہ کا ہے. نہیں آپ پڑھیں, آگے بھی تو پڑھیں نا. جی جی آگے بھی تو پڑھیں نا, اس میں لکھا ہوا کیا ہے مجھے بتائیں تو صحیح. جی کیا لکھا ہوا ہے, کون سی تعریف ہو گئی؟ وہی فردو اللہ ورسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. اچھا یہ تعریف, اگر اس طرح کی تعریف کی بات کرتے ہیں تو یہ تو فتاوی ثنائیہ میں بھی ہوئی ہے. آپ بتائیں نا ماشاءاللہ. بتاؤں آپ کو؟ جی جی چلیں آپ ابھی پڑھیں, میں انشاءاللہ آپ کا فتاوی ثنائیہ کا وہ دے رہا ہوں ابھی آپ کو. آپ کتاب کھولیں ذرا, آپ پڑھیں تاکہ مجھے پتا چلے آپ کے پاس کتاب ہے, آپ جھوٹ نہیں بول رہے. کون سی کتاب؟ اضاف الادلہ کا تو کہہ رہا ہوں کب کا بھائی. اضاف الادلہ میرے پاس کتاب موجود ہے, بات سنیں. اضاف الادلہ اضاح العدلہ میرے پاس موجود ہے, اور اس کے اندر جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے اس کی کتابت کی غلطی ٹھیک کر کے اس میں بھیجا گیا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہ تو بالکل واضح طور پہ کتابت کی غلطی ہے, اور اس کو ایڈمٹ کیا گیا ہے, اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ کتابت کی غلطی ہے. یا تو کوئی اقرار اس کے اوپر اصرار کرے کہ یہی قرآن کی آیت ہے, یہی قرآن کی آیت ہے, پھر تو آپ کہیں جی یہ تحریف ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی اس کے اوپر اصرار نہیں کر رہا بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتابت کی غلطی ہے, تو پھر اس کو تحریف کہنا آپ کیسا؟ یہ مولانا ذرا آپ ادھر سے ان کو دکھائیں گے کیا کیا دیکھ رہے ہیں؟ ذرا آپ کے پاس تجلی ہے؟ میرے پاس تجلیات صفدر بھی ہے, اور اس کے اندر جس کو آپ گستاخی کہتے ہیں نا. آپ تجلی رسالہ نکالیں, تجلی رسالہ نکالیں. اچھا جی فتاوی ثنائیہ دیکھ لیں. کیا ہوا؟ ٹھیک فتاوی ثنائیہ آپ کے پاس ہے؟ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے نا. اچھا وہاں پہ وہاں پہ فتاوی ثنائیہ جلد اول. آپ جہالت والی باتیں کر رہے ہیں, میں اب آیا تھا یہ کتاب پڑھنے کے لیے لیکن میں اس کو اب نہیں پڑھ رہا. اضاح الادلہ جو ہے اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا. کیا دے دیا؟ اضاح الادلہ کا جواب میں نے آپ کو یہ دیا. آپ کا خیانت کر رہے ہو, اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا چلا کہ یہ کتابت کی غلطی ہے. اب جب ہمارے علماء نے یہی تو بات ہی نا, یہی تو بات ہی رانی کے ساتھ بات کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب حنفیت عوام کے کٹہرے میں کھڑی ہوگی اور ہم تم سے تمہارے علماء کے بارے میں پوچھو گے اور تم اپنے منہ چپاتے پھرو گے. آج بغیر تو منافقت کرتے ہو اور آپ جو ہے نا کتاب کہہ رہے ہو کہ یہ کتاب کی غلطی ہے, یہ مولوی کی غلطی نہیں ہے. بھائی دیکھو اگر آپ نے مجرسن کی غلطی نہیں ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ایک غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دی, ایک غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دی, اس کو مان لیا, تو اس میں آپ تحریف قرآن کا الزام لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام کی بات ہے, آج تک اس کو اس کتاب کا نہیں ہوا. اچھا سنایا کی بات کرتے ہو, اس کے شروع کے اندر لکھا ہوا ہے ہمارے نزدیک ہر ذی شعور کو یہ حق حاصل ہے وہ من جدہ افراد امت کے فتاوی کو قرآن و سنت پر پیش کرے. اچھا بس جو موافق ہیں لے لے, جو مخالف ہیں چھوڑ دے. یہ فتوے کی تو بات ہی نہیں ہے, وہ قرآن کی آیت غلط لکھی ہوئی ہے اس میں نا, قرآن کی آیت غلط لکھی ہوئی ہے وذکر فی الکتاب اسماعیل. آپ کیا کہتے ہو؟ اما المقلد فمستند قول امام لا ظن ولا ظن, قول امام جو ہوتا ہے یہی مقلد کا وظیفہ ہوتا ہے, اس کے لیے قرآن اور حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اتنی بڑی منافقت آج کر رہے ہو, کتابوں کو چھپانے لگ گئے ہو. یہ موضوع بعد کا ہے, پھر وہ بھی پڑھوں گا سارا. یہ موضوع سارے بعد کے ہیں, میں نے جو آپ سے چیزیں پوچھی ہیں آپ اس کا جواب دینے سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں فتاوی ثنائیہ کا, آپ مناظرے کرتے ہیں, آپ مناظرے کرتے ہیں اور آپ کے پاس اپنی کتاب نہیں ہے, آپ کے اس کا مطلب ہے یہ کہ آپ بہت پرلے درجے کے جاہل ہیں. نہیں نہیں آپ مناظرے کرتے ہیں اور آپ کے پاس فتاوی ثنائیہ ہی نہیں ہے, اس نے مناظرہ نہیں پڑھا ہوا ہے. آپ اس مسئلے میں نہیں ہے, اس وجہ سے بات کر رہا. الزام الحسن بھی ماں وقائل, بات کرو گے طریقے کی اصول کی کرو گے تو میں بھی آپ سے ویسے ہی بات کروں گا. اگر آپ بات کرو گے لڑائی جھگڑے والی اور بہتان بازی والی, جھگڑے والی بات تو میں نے کی نہیں ہے نا. زکریا کو پکا کافر کیا کروں آج؟ آپ تو کافر کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے یہاں تو آپ کے کوئی خاص کرائیٹیریا نہیں ہے کفر اور تکفیر کا. آپ تو جو آپ کے نظریے کے خلاف ہے وہ کافر ہے, ٹھیک ہے؟ تو آپ کے ہاں تو کفر کے فتوے بہت سستے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جہاں پہ مرضی جس پہ مرضی کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ لیکن ہم اتنے وہ بے احتیاط نہیں ہیں, ہمارے یہاں کفر کا فتویٰ لگانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں, آپ بات کر رہے تھے جی کہ آپ دیکھیں نا, آپ نے خود مجھے غصہ دلایا, آپ نے فضول بات کی, میں نے آپ سے صرف دو استفسار کیے ہیں, صرف دو استفسار کیے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور آپ ان استفسار کو جواب دینے کی بجائے آپ الٹے تحریف کی طرف نکل گئے. ٹھیک ہے, آپ کی میں حد درجہ عزت کرتا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ میں اس طریقے سے آپ کے ساتھ بات کروں. نہیں, آپ میری عزت بے شک نہ کریں, لیکن آپ میری عزت بے شک نہ کریں. آپ اچھا مولانا عامر عثمانی کو جانتے ہو؟ نہیں, میں نہیں جانتا ان کو. ہاں جی, اب آپ کو نہیں پتا تو جلدی کا ذرا پوچھ کرنا. مولانا رحمانی کو حیرت ہے اور بجا حیرت ہے کہ یہ کون سا قرآن ہے جس حضرت شیخ الہند اوپر راہ آنے میں الفاظ نہیں پڑھوں گا, آیت نقل فرما رہے ہیں. واقعی عجیب بات ہے, حضرت شیخ اوپر راہ لکھے میں نہیں پڑھوں گا. اچھا, نے بڑے جسم اور وسوخ کے ساتھ الفاظ کے ایک ایسے مجموعے کو قرآن کی آیت قرار دے دیا ہے جو 30 پاروں میں کسی بھی جگہ موجود نہیں ہے. رسالہ تسل تجلی چھپتا ہے, ایڈیشن نمبر ہے, صفحہ نمبر اس کا 7, صفحہ کارڈ پر لکھتے ہیں کتابت کی غلطی اس لیے نہیں کہی جا سکتی کہ حضرت شیخ الہند کا اوپر راہ لکھا ہے لیکن صدیر احمد اس کو نہیں پڑھے گا, کا استدلال ہے اس ٹکڑے پر قائم ہے جو اضافہ شدہ ہے, اور آیت کا اسی اضافہ شدہ شکل کا قرآن میں موجود ہونا وہ شد و مد سے بیان فرما رہے ہیں. اول الامر کے واجب الاتباع ہونے کا استنباط بھی اسی سے کر رہے ہیں, اور حیرت در حیرت یہ کہ جس مقصد کے لیے اصل آیت نازل ہوئی تھی اس موضوع پر بات کر لیں گے, اور اس کے استدلال نے بالکل الٹ دیا ہے. چلیں اگر آپ کے اصول کے مطابق, آپ کے اصول کے مطابق اگر تحریف ہے, ایمان کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں آئی تھی, یہ تو آئی تھی پیغمبر کی طرف, اللہ کے پیغمبر کی اطاعت پر آئی تھی. لکھنے والا مولوی عامر عثمانی یا عامر عثمانی, ابھی آپ تقریر کریں گے یا بات کریں گے؟ کیا ہوا, آپ ابھی تقریر کریں گے یا بات کریں گے؟ تقریر کرنی ہے تو میں بند کر دیتا ہوں, آپ تقریر کرتے رہیں بڑے اچھے طریقے سے. خوب آپ کے شاہکار پڑھ رہا ہوں جو آپ نے تو جو میں شاہکار آپ کو دے رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہے کیا؟ دیکھیں, یا تو آپ کہو جی کہ آپ یہ حوالہ نہ پڑھو, میرے پاس کتاب نہیں ہے, میں نہیں بات کروں گا. اور جناب میرے پاس یہ کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر حضرات نے بالکل واضح لکھا ہے کہ ازاح الادلہ کا جواب دینے کی ہمت ان لوگوں کے اندر نہ ہو سکی, لہذا انہوں نے کتاب کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ تحریف قرآن کے نعرے لگانا شروع کر دیے. ٹھیک ہے, حالانکہ اس کے اندر یہ آیت غلطی سے لکھی ہوئی ہے, یہ آیت غلطی سے لکھی ہوئی ہے. حالانکہ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ تو قرآن کا ترجمہ کرنے والے ہیں یار, آپ نے تفسیر عثمانی نہیں پڑھی؟ جی جی جی, ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے قرآن تفسیر عثمانی لکھی ہے, یہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے تفسیر کی ہے اور اس کا ترجمہ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ نے کیا ہے. آپ کے نالج کے اندر اضافہ کر دیتا ہوں یار, ٹھیک ہے. تو مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے, جب ترجمہ کیا ہے تو پھر جب ان کو پتا ہے, کس نے کیا ہے ترجمہ؟ طاہر القادری نے بھی قرآن مجید کا ترجمہ. نہیں, طاہر القادری نے ترجمہ کیا ہے تو کسی نے اس کے اوپر تحریف کا الزام تو نہیں لگایا؟ تحریف مانوی جگہ جگہ کی. نہیں, تحریف مانوی ایک الگ چیز ہے, تعریف مانوی ایک الگ چیز ہے, اور غیر مقلدین تو تعریف مانوی دن رات کرتے ہیں. غیر مقلدین تو تعریف مانوی دن رات کرتے ہیں. احمد رضا نے بھی لکھی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے سب کچھ سچ لکھ دیا ہے. کتاب لکھنا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں. جناب یہ تحریف مانوی کی بات ہو رہی نہیں, بات تحریف لفظی کی بات ہو رہی ہے. آپ ایک موضوع شروع کرتے ہیں پھر اس سے بھاگ کے دوسرے پہ پھسل جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ یہ جو کرائیٹیریا رکھنے ہوگا, مولانا محمود الحسن نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے. تو جناب انہوں نے ترجمہ کیا ہے, پھر اس کے ان کے ترجمہ قادیانی نے بھی کیا ہے, قرآن مجید کا ترجمہ مردوح پختیار نے بھی کیا ہے جو کہ عیسائی تھا. قرآن کا ترجمہ کرنے والے تو شیعہ کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ مرحین بھی تھے. اچھا, جناب جناب آپ نے تحریف کا الزام لگایا. جناب ایک ایسے شخص کے اوپر, ایک ایسے شخص کے اوپر تحریف قرآن, تحریف لفظی کا الزام لگایا جو خود قرآن کا ترجمہ کرنے والا ہے. اچھا, عامر عثمانی بکرا ہے جی, عامر عثمانی بکرا ہے. پھر غلط کہہ رہا ہے, غلط کہہ رہا ہے. ضروری تو نہیں کہ اس کی بات کو میں صحیح کہوں. بکواس کیا نا جو آپ بھی بکواس کر رہے ہیں, اگر انہوں نے کیا تو وہ بھی کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, نہیں آپ خود بھی بکواس کر رہے ہیں نا. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھو اگر یہ بات یہی ہے تو غلط ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں مولوی صاحب. اچھا آگے چلیں, میں بات کر رہا ہوں. فتاوی سنائیہ کے اندر ایک آیت لکھی ہوئی ہے, واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صدیقا نبیا. ٹھیک ہے, یہ آیت مجھے قرآن میں دکھا دیں. جناب آواز آ رہی ہے؟ جی جی. ہاں, واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صدیقا نبیا. آپ میں یہ نا, اچھا جی, یہ آیت قرآن میں ہے. بالکل, آپ میں نے کہا آپ پیج نمبر سینڈ کر دیں, ہم دیکھ لیتے ہیں. اب آپ کے پاس فتاوی سنائیہ بھی نہیں ہے. فتاوی سنائیہ آپ کی سب سے بڑی کتاب ہے. ٹھیک ہے, ہماری سب سے بڑی کتاب اللہ کے بندے قرآن مجید ہے. قرآن مجید ہمارے پاس سینے کے اندر قرآن مجید. تم نے وہ فتاوی سنائیہ نہیں پڑھی؟ چلو جی, اس پر فیصلہ ہو جائے. اگر ہم میں سے کسی عالم نے یہ کہا کہ مسلک اہل حدیث کی سب سے بڑی کتاب, چلے چلے ٹھیک ہے. فتاوی سنائیہ مدنیہ, اگر ہمارے کسی, دیکھو دیکھو میں آپ کو دے رہا ہوں ثبوت, بھی دے رہا ہوں اس کا, ثبوت دے رہا ہوں اس کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, آپ کی تمہاری کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. اگر ہم نے یہ کہا ہو, اگر ہم نے یہ کہا ہو کہ اہل حدیث کی چند بڑی کتابیں, چند اہم کتابیں اہل حدیث کی, میں کہوں گا کہ آپ نے بالکل حق سچ فرمایا تھا. او جناب میں آپ کو اس کا ثبوت دے رہا ہوں. او میں ثبوت دے رہا ہوں, میری بات بھی سن لو. بات تو سنتے نہیں ہو, ثبوت میں تمہیں کیا دوں گا. ٹھیک ہے, بات سناؤں؟ یہ فتاوی سنائیہ مدنیہ, ٹھیک ہے, یہ آپ ہی کی کتاب ہے نا, جلد اول ہے, صفحہ نمبر 10 ہے, اور اس کی فہرست کے اندر برے صغیر کی چار اہم کتب فتاوی. ٹھیک ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ برے صغیر کی چار اہم کتب فتاوی. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اہم کا کیا مطلب ہے؟ اہمیت رکھنے والی. اہمیت ہے نا, تو بڑی سے مراد یہی ہے نا کہ اہمیت رکھنے والی کتاب ہے آپ کے یہاں. نہیں ایسے نہ کرو, اتنا احسن الکلام کلام اللہ. یہ دیکھو برے صغیر کی, اللہ کی زمین پر اگر کوئی سب سے بڑی کتاب ہے, صرف اللہ کا قرآن مجید ہے جو اللہ کے پیغمبر نے پڑھایا, اپنے صحابہ کو پڑھایا. اہل حدیث کا مسلک الحمدو کی حمزہ سے لے کر ونناس کی سین تک ہے. فتاوا سنائیا, فتاوا سنائیا مدنیہ والے جھوٹ لکھ رہے ہیں, فتاوا سنائیا مدنیہ والا جھوٹ لکھ رہے ہیں. میں نے یہ بات نہیں کی, فتاوا سنائیا مدنیہ والا جھوٹ لکھ رہے ہیں. یہ کہا سب سے بڑی کتاب ہے بھائی, چار اہم کتب فتاوا برے صغیر کے اندر فتوا کی جتنی کتابیں ہیں ان میں چار اہم کتابیں. آپ نے کہا جی کہ آپ کی سب سے بڑی کتاب ہے. او جناب, بڑی کتاب, بڑی کتاب لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائز میں بڑی ہے, یہ ہے وہ ہے, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ چار سب سے اہم کتابیں آپ کی جو ہیں. فضول والی بات نہیں ہے, غلطی تمہاری, تمہارے یہاں جو غلطی کا کرائیٹیریا ہے وہ میرا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تم لوگ لفظوں کے پیچھے, لفظوں کے پیچھے بھاگنے والے ہو. سر میں بھی کہہ رہا کہ آپ ختم نبوت کے منکر ہیں تو پھر آپ کو تکلیف ہو جائے گی. تم لوگوں نے, تم لوگوں نے مناظرہ عجیبیہ نہیں پڑھا ورنہ تم یہ الزام نہ لگا سکتے, لیکن آپ جو ہے وہ جواب پڑھتے نہیں ہیں. اور بس آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری تو گاڑی چلے گی صرف جھوٹ کی بنیاد کے اوپر, حقیقت سے آپ ناواقف ہوتے ہیں. بہرحال فتاوا ثنائیہ مدنیہ کے اندر برے صغیر کی چار اہم کتب فتاوا لکھی ہوئی ہے. یار اہم اور سب سے بڑی کتاب میں فرق ہوتا ہے. او جناب, جناب, جناب, فتاوا کی کتب جتنی بھی ہیں آپ کی ان کے اندر برے صغیر کے اندر چار اہم, ٹھیک ہے. آپ اس بڑے کو, جو میں نے بڑے کا لفظ استعمال کیا ہے اس کی تفسیر میں خود کر رہا ہوں, آپ کو اس کا حق نہیں بنتا, ٹھیک ہے. جب میں نے بڑی کتاب کا لفظ استعمال کیا ہے تو مجھ سے پوچھو کہ بڑے کا مطلب کیا ہے تمہارے یہاں, ٹھیک ہے. تم لفظوں کے پیچھے بھاگتے ہو پھر جو ہے نا وہ ادھر ادھر چبلے مارتے ہو. یہ بات کریں پھر میں بھی یہ کہوں گا تمہارا نہیں بنتا تھا وہ تحریف والی کتاب کا جواب دینے کا, وہ میں پوری اور پڑھ لیتا آپ کی تجلی تو پھر آپ بات کرتے. اب یہ غلط ہے نا, غلط بات. تجلی کے اندر بھی اگر انہوں نے تحریف الزام, تحریف قرآن کے الزام لگایا تو غلط ہے, غلط ہے, بالکل غلط ہے. ہم اس کو رد کرتے ہیں. اچھا آپ اس کو کیا رد کرتے ہیں؟ میں رد کرتا ہوں کہ ان کو آپ مجھے اگر اپنے مسلک میں اپنی حیثیت بتا دیں تاکہ میں آپ کے رد کو کچھ اعتبار کر سکوں. میرے مسلک کے اندر الحمدللہ میری حیثیت یہ ہے کہ میں اپنے مسلک کا فیس بک پر ایک نمائندہ ہوں, ٹھیک ہے. آپ کو نمائندہ کس نے مقرر کیا ہے؟ یا کسی کا نمائندہ مقرر کرنے سے نہیں ہوتا, الحمدللہ میرے لوگ ساتھی جانتے ہیں مجھے, ٹھیک ہے. اور میرے ساتھ لیکن ابھی ابھی آپ جو ہے نا وہ موضوع سے نہ بھاگے, آپ موضوع سے نہ بھاگے, ٹھیک ہے. الحمدللہ, الحمدللہ میرے پاس سب چھوٹی بڑی سب کتابیں میرے پاس موجود ہیں الحمدللہ. کوئی بات بھی نہ ہوئی نا, آپ کو ساتھی جانتے ہیں. او جناب, میرے میرے پاس الحمدللہ سب سے جتنے بھی علماء اس وقت ہوں گے میرا خیال ہے ان سے زیادہ کتابیں میرے پاس لیپ ٹاپ میں اس وقت موجود ہیں, اور لائبریری میں بھی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے. جو بھی ہے آپ کے پاس بھی ہوگا, ٹھیک ہے. اور میرے پاس بھی ابھی بھائی دیکھو کتاب ہی ہے نا, کتاب پڑھنی ہے تو لیپ ٹاپ میں ہو یا آپ کی لائبریری میں ہو, کیا کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس کو مکتبہ نہیں کہتے. اور کس کو کہتے ہیں؟ تو مکتبہ تو شاملہ تمہارے بڑوں نے کیوں نام رکھا ہے اس کو؟ ہم نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ میرے پاس سب سے بڑا مکتبہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکثر علماء کے پاس اتنی کتابیں نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس نہ تو اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ لفظوں کو صرف لفظوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں. صرف سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کسی سے بھی یہ دعویٰ کروا سکتے ہیں, آپ کسی سے بھی یہ دعویٰ کروا سکتے ہیں, تم لوگ یہ کسی سے بھی دعویٰ کروا سکتے ہو, ٹھیک ہے. آپ نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا سوائے چبلے مارنے کے, سوائے چبلے مارنے کے تم نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ اس کو, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. آپ لوگوں کو ہدایت سب سے زیادہ چبھتی ہے کیونکہ شیطان کے نمائندے ہیں نا, ان کی بیٹی ہے ماشاء اللہ. جو بھی مسلمان ہے ہدایت پر ہے, اگر اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی ہے, ہماری بہن ہے, ہماری بیٹی ہے وہ. نہیں تو البتہ البتہ تم لوگ کیا بنے گا وہ مسئلہ کے ترجمان بن گئی ہے. میں نے ہدایت کی بات کی ہے جناب, ہدایت بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. بندہ ہدایت نہیں دیتا کسی کو, بندہ کبھی کسی کو ہدایت نہیں دیتا, ٹھیک ہے. ابھی آپ بتائیں کہ آپ نے میرے کتنے سوالوں کے جواب دیے ہیں, جو آپ نے مجھ سے وعدے کیے تھے ان وعدوں سے بھی مکر گئے. میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں حضرت صاحب, آپ کو پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی. مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے. آپ خالی پیٹ بندے بات نہیں سمجھ. میں یہ کہہ رہا تھا مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے, تم لوگ جواب دینے سے کترا رہے ہو اس وقت. کے اندر ہے میں لے آؤں گا, دیکھیں وہ میں لے آؤں گا, میں لے آؤں گا وہ میں دیکھوں گا, ٹھیک ہے آپ سے میں بات کروں گا. اگر آپ میری غلطی کر دے تو میں غلطی بھی ماننے کے لیے. تم نے میری بات تو میری بات تو تم نے آپ جو مجھے الزام دینا چاہے پوچھو کہ کتاب میں پاس دیکھیں, بغیر کتاب کے بات نہیں کروں گا. اچھا چلے میں آپ سے ایک پوچھتا ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں ٹھیک ہے. اگر فتاوی ثنائیہ کے اندر سن رہے میری, اگر فتاوی ثنائیہ کے اندر وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صدیقا نبیا لکھا ہو تو کل فیس بک پر پوسٹ لگائیں گے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے جو ہے نا وہ کیا کیا, تعریف قرآن کی ہے. بھائی میں آپ کو ذمہ داری لیتا ہوں, فیس بک پر آپ کو یہ نہ ملے تو میرا جو نا وہ میں آئندہ آپ سے وہ شکست تسلیم کر لوں گا. میں نے پہلے کیا کہا تھا اس فتاوی کے شروع میں, آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ ان جملہ فراد امت کے فتاوی کو قرآن و سنت پر پیش کریں گے, جو موافق ہے لے لیں گے, جو مخالف ہے جناب اور جناب وہ موافق یہ فتوی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, وہ فتوی کی بات نہیں کر رہا میں, وہ فتوی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. اس نے آیت جو لکھی ہوئی ہے, اس نے آیت جو لکھی ہے اس کے اندر او جناب میری بات سنو, تم فتاوی ثنائیہ کے اوپر تحریف قرآن کا الزام لگاؤ گے یا نہیں لگاؤ گے؟ جواب دو نا. میں نے پہلے کہا ہم نے تو لکھ دیا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی. نہ نہ غلطی والی کون سی بات ہے اس میں, ہماری جب ہماری کتابت کی غلطی ہوتی ہے. وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صدیقا نبیا, اگر آپ کرنا چاہیں گے پوری رات آپ ہی, اگر میں بھی اگر کوئی مقصد نہیں نکلے گا, اگر تو چاہیں گے مقصد میں کی بات میرا میرا مقصد میرا مقصد الحمدللہ فیس بک پر حق کو واضح کرنا ہے. دیکھو آپ صاحب ہمت ڈال, آپ اپنی اتنی ہمت ڈال, اتنے بڑے بڑے مدرسے تم نے بنائے ہوئے ہیں اور شیعہ کو جا کر جلا رہے ہیں اور آپ خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے بڑے مدرسے بنانے کا کیا فائدہ؟ اگر تو آپ چاہتے ہیں حق بات کا ہمت کر دو, اپنی کتاب پر تم لکھ دو کہ اگر کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہوگی اس کو رد کیا جائے گا, نہ تمہارے دلائل صرف دو ہیں ٹھیک ہے, تمہارے دلائل صرف دو ہیں. کیا ہے؟ اطیع اللہ واطیع رسول. تمہارے دلائل صرف دو ہیں, اس پہ بھی انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے, اور مجھے امید ہے جب اس سے آپ کے ساتھ اس موضوع پر بات کروں گا نا تو اطیع اللہ واطیع رسول سے ضرور بھاگو گے آپ ٹھیک ہے, لیکن فی الحال یہ موضوع نہیں ہے ٹھیک. میں بتاؤں گا انشاءاللہ, میں نے آپ کے ساتھ اس موضوع پر بات کرنی ہے, اور جو آپ کا یہ دعویٰ جو ہے نا, ہم بنسپیری ہیں, یہ تو بغاوت میں تم سے اگر اگر تم سے ایک سوال ابھی کر لوں تو تم بھاگ جاؤ گے. آپ مجھے یہ بتاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں عمر کے ساتھ کیا تعلق ہے جناب؟ میں نہ آپ کا طریقہ عبادت عمر والا, آپ کا کیا تعلق ہے اللہ کے؟ ہاں میں بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں تعلق. اگر میں آپ سے اگر تم سے ایک سوال پوچھ لوں تو تم اطیع اللہ اطیع الرسول سے ابھی بھاگ جاؤ گے. کیوں پوچھوں سوال؟ سوال جب پوچھو گے آپ کیا بن جاؤ گے؟ میں تو مقلد ہوں نا, پہلے مقلد ہوں, اور میں تو پہلے ہی مقلد ہوں ٹھیک ہے. سوال پوچھنا میں تمہارا منہ بند کرنے کے لیے سوال پوچھ رہا ہوں. تم نے یہ جو دعویٰ کیا ہے نا اطیع اللہ اطیع الرسول والا, تم میرے ساتھ اطیع اللہ اطیع الرسول پہ بات کر لو, انشاءاللہ تم نہ بھاگو تو پھر کہنا. میرا سوال کا جواب دو ابھی, میرے سوال کا جواب دو ابھی, اور باتیں نہ کرو. آپ سوال کریں جی, اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کا کاروبار کرنا شرن جائز ہے ناجائز ہے بتائیں مجھے. اچھا جی, شیئرز میں کیا خریدا جاتا ہے اور کیا بیچا جاتا ہے؟ یہ جواب آپ نے دینا ہے. میں بھول کر رہا ہوں نا آپ سے, مجھے سوال کی نہیں. آپ بہت بڑے مفتی ہو نا, آپ بہت بڑے مفتی ہو نا. میں نے تو یہ بات کہی نہیں ہے کہ مجھے جو ہے نا میری جماعت کی طرف سے اطیع اللہ واطیع الرسول ہے نا, فیس بک کے مولوی ہو اطیع اللہ فیس بک صاحب ابھی بھاگ گئے نا. دیکھا فیس بک صاحب, میں نے تو کہہ دیا تھا کہ تم بھاگ جاؤ گے, میں ایک سوال کروں گا تم اطیع اللہ واطیع الرسول سے بھاگ جاؤ گے. اور میں نے وہی کیا. آپ مجھے بتا, تم نے وہی کیا پھر؟ پھر اچھا یہ جو آپ نے بتایا جی اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو شیئر کی خرید و فروخت ہے, اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو شیئر ہوتے ہیں یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. شیئر حصے کو کہتے ہیں. شیئر کس کو کہتے ہیں؟ حصے کو کہتے ہیں. کس چیز کے اندر حصہ ڈالا جاتا ہے؟ کمپنی کے اندر. کمپنی کس چیز کی ہوتی ہے؟ کمپنی مختلف پروڈکٹس پیدا کرنے والی ہوتی ہیں. پی ایس او لگا لیں, پی ایس او ہے, پیٹرول کی ہے, پیٹرول کی کمپنی ہے, چلو آئل کی کمپنی ہے. پیٹرول کی کمپنی ہے, بتائیں جس پیٹرول کی کمپنی میں وہ کیا خریدے گا؟ شیئر خریدے گا, حصہ خریدے گا. کتنا حصہ اس کا خرید رہا ہے, یعنی کہ اس کے حصے کی کتنا پیٹرول کا ہے؟ کیونکہ حصہ تھوڑا بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے, اس کی شیئر کی ایک فیس ویلیو ہوتی ہے, ایک رننگ ویلیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک فیس ویلیو ہوتی ہے, ایک کرنٹ ویلیو ہوتی ہے. اس کے شیئر کے خریدنے کا مجھے عطی اللہ عطی الرسول سے حکم دے مجھے. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی, آپ کو بتاتا ہوں. ابھی جواب دے رہا ہوں, جواب دے رہا ہوں میں آپ کو, جواب دے رہا ہوں, آپ کی پریشان ہو رہے ہیں. اچھا یہ سوال آپ کے لیے بہت مشکل ہے, انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ سے بعد میں لے لوں گا. آپ جواب پورا تلاش کر لینا اس کا, ٹھیک ہے. ابھی ایک چھوٹا سا سوال پوچھ لیتا ہوں. نہیں نہیں میں بڑے کا بھی جواب دوں؟ بڑے کا جواب نہیں دے سکتے نا تم. کیوں نہیں دے سکتا؟ چلو دو, چلے ٹھیک ہے, چلے دیں پھر جواب. مجھے جو ہے نا وہ اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کے کاروبار کرنے کا شرعی حکم بتائیں. صحیح البخاری کتاب الوجو. اچھا جی, میں نے کتاب کا کیا نام لیا ہے؟ اچھا صحیح البخاری کتاب الوجو, اس کے اندر اسٹاک ایکسچینج کا لکھا ہوا مسئلہ. اب یا تو آپ جو نا اپنی بات پوری کر لو, وہ پھر ہدایہ میں بھی نہیں ملے گا, پھر آپ وہ سے بھی نہیں جا سکو گے. تو پھر قیاس کرو گے نا, قیاس کرو گے تو تمہارے جیسے جاہل کے قیاس کے اوپر میں نے اگر عمل کرنا ہے تو اس کے لیے فقہ حنفی پہ نہ عمل کر لوں؟ ابو حنیفہ جا کر بتا رہا ہوں نا, اگر قیاس پر ہی عمل کرنا ہے تو قیاس تو میں ادھر عمل کر رہا ہوں پہلے. صاحب ایک تو آپ ہی جو مقلد ہوتے ہیں, پتہ نہیں کس طرح کے مقلد. میں تو غیر مقلدین کے اوپر پریشان ہوں کہ غیر مقلدین عطی اللہ عطی الرسول کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور اس سے بھاگتے بھی ہیں. پڑھ رہا ہوں میں حدیث رسول, پڑھو اس ظالم کو دیکھو. چلے پڑھیں, چلے حدیث پڑھیں, شاباش. شریعت نے بیع کی دو صورتیں بتائی ہیں, ایک ہو بیع معلوم ہو, مجہول نہ ہو. اچھا اس کے اندر جہالت ہوتی ہے, معلوم ہوتا ہے, معلوم ہو. آپ نے بتا دیا کہ پی ایس او کے یعنی کہ پیٹرول ہوتا ہے یا ڈیزل ہوتا ہے وہ اس کو لے رہا ہے, ٹھیک ہے. نہیں نہیں نہیں, ڈیزل کو نہیں لے رہا. اور ڈیزل کو نہیں لے رہا بھائی, ڈیزل کو نہیں لے رہا. کیا پیٹرول ہو گیا؟ نہیں نہیں, پیٹرول بھی نہیں لے رہا. اسٹاک ایکسچینج, اس کا مطلب آپ کو اس کا کترا بھی علم نہیں ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں ہوتا کیا ہے. نہیں نا مجھے نہیں نا, میں نے اسی وجہ سے چلے, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال تمہارے لیے مشکل ہے. ایک چھوٹا سا سوال, یہ شیئر تیل خریدنا نہیں ہوتا یار, اس میں تیل خریدنا نہیں ہوتا. اسٹاک ایکسچینج میں پیٹرول نہیں خریدا جاتا. اسٹاک ایکسچینج کے اندر پیٹرول نہیں خریدا جاتا. وہاں پہ ایک اسپاٹ ٹریڈنگ ہوتی ہے, ایک T+1 ہوتی ہے, ایک T+2 ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس سارا میں پوچھ رہا ہوں اس کا, یہ آپ ایسے کریں نا, کل آپ نیٹ پہ یا کسی اپنے کسی جاننے والے بندے کے پاس چلے جائیں, اسٹاک ایکسچینج کی ساری ہسٹری, سارا کاروبار کا طریقہ کار معلوم کریں, قرآن و حدیث سے مجھے اس کا فتویٰ دے دیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ مضاربہ مضاربہ بے کو نہیں کہتے. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا بے کو مضاربہ کہتے ہیں؟ نہیں آپ نے آپ مضاربہ کو تو ابھی نہیں, مضاربہ کو تو ابھی بے کہہ رہے تھے, لوٹ ہی رہے تھے. ان لوٹیروں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کل لوٹ لیں تو کیا اہل حدیثوں کو, اہل حدیثوں کو, ٹھیک ہے یہ بات آپ نے, ٹھیک ہے, ان لوٹیروں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی داڑھی رکھ کر کسی کے ساتھ نسبت لگا کر لوٹ لے مال تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں اچھا ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, اسٹاک ایکسچینج کا مسئلہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے, تمہارے بس کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسٹاک ایکسچینج کا مسئلہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے. میں ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھ لیتا ہوں یار. اچھا اگر میں آپ کو بتا دوں, آپ کو میں فتاوا بھی بتا دوں کہ اس کے اندر آپ کو یہ ساری تفصیلات مل جائیں گی. نہیں نہیں, اگر میں نے فتاوا کی طرف جانا ہے تو یہ تو تقلید ہو جائے گی نا. کیا اس میں قرآن حدیث کی دلیل لکھی ہوگی؟ کیا قرآن و حدیث کی دلیل آپ دے دیں نا, تمہیں تمہیں نہیں آتا؟ گویا کہ تم مجھے تقلید کی طرف دھکیل رہے ہو, تو وہ تو میں تو پہلے کر رہا ہوں. بات کا جواب تو دے دیں, ودیت اور قرض میں کیا فرق ہے؟ میں آپ کو سارے سوالوں کا فرق, چلے یہ دونوں قرآن و حدیث سے مجھے یہ بتا دیں, آپ اس طرح نہ کریں, ودیت اور قرض میں کیا فرق ہے؟ میں فتاوا بتاتا ہوں. اب میں نے یہ نہیں کہا کہ جو اس نے لکھا وہی مان لو, ٹھیک ہے؟ اس کے اندر آپ نے کہا کہ یہ آپ کے بس کا مسئلہ نہیں ہے, اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے قرآن و حدیث کے ساتھ فتاوا حدیث صاحب کا, ہماری جماعت کا ہے, ٹھیک ہے؟ اس کے اندر انہوں نے بجو کے معاملات کے اندر جو کچھ ہوتی ہے, یا آن لائن پچھلے دنوں وہ جو ٹریڈنگ ہوتی تھی, آن لائن ٹریڈنگ کا مجھے قرآن میں حکم دکھا دیں گے آپ؟ کس کا؟ آن لائن ٹریڈنگ کا قرآن و حدیث میں حکم دکھا دیں گے؟ میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ قرآن و سنت نے اصول وضع کر دی, اس کے تحت جو چیز ہے آپ اس کو لے لو. نہیں, جو اصول وضع کیے ہیں ان کے اوپر تو ہم تقلید کر رہے ہیں نا, فقہاء نے جو اصولوں کے ساتھ مسائل کا استنباط کیا وہ تو ہم پہلے کر رہے ہیں. اگر اگر ہم نے تمہاری اگر تمہاری باتوں پہ عمل کرنا ہے تو تم جیسے جاہل کی بات کو کیوں عمل کریں؟ مجتہدین کی بات پہ عمل کرتے ہیں. پہلے تو آپ کا یہ اصول ہوتا تھا, پہلے آپ کا یہ اصول ہوتا تھا کہ جو چیز ہم قرآن و حدیث سے نہیں ملتی ہم اپنے امام کی طرف. تم کہتے ہو اطیع اللہ واطیع الرسول, ہونے کے باوجود بھی ہم تقلید کرتے ہیں. تم کہتے ہو اطیع اللہ واطیع الرسول, ٹھیک ہے صاحب؟ آپ نے تو بھائی تو اطیع اللہ اطاعت سے اب کیوں نکل رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سٹاک ایکسچینج کے مسئلے کا علم ہی نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فلاں فتویٰ پڑھیں فلاں فتویٰ پڑھیں, جو مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہوگا اس کے اوپر تقلید کر لیں. میں نے یہی تو بات کی, مجھے نہیں پتا, جن کو پتا ہے آپ چلے جو جو میں چھوٹا سا مسئلہ پوچھ لیا ہے نا آپ سے, اس مسئلے کے اندر چلے چھوٹا سا مسئلہ پوچھ لیا ہے میں نے کہ قرض اور ودیت میں کیا فرق ہے؟ میں آپ کو یا تو آپ کا یہ موضوع پھر آپ ایک سوال کرو گے, اگلا سوال میں بھی کروں گا. تم نے اطیع اللہ اطیع الرسول کی بات کی, تم نے اطیع اللہ اطیع الرسول کی بات کی ہے, ٹھیک ہے؟ تو ہم تو ہیں مقلد, ہم قرآن حدیث اجماع اور قیاس ان کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے؟ لہذا ہم تو ہو گئے مقلد, آپ کی نظر میں ہم برے ہیں. آپ کا نعرہ ہے اطیع اللہ اطیع الرسول, ٹھیک ہے؟ ہیلو دیکھیں ہم تو آپ کی نظر میں ہیں مقلد. ہماری نظر میں کیا؟ آپ تو خدا کہہ رہے ہیں مقلد آپ کے نزدیک, اور مقلد آپ کے نزدیک آپ قرآن کے مقابلے میں تقلید کرو گے؟ او جناب, پھر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے قرآن اور حدیث سے حکم بتا دو نا. قرآن اور حدیث میں بات کر رہے ہیں آپ کے مولوی کی, ہم شریعت میں بات کریں گے, ایسے چیز کرو گے؟ قرآن اور حدیث کا آپ کی طرف جاؤ گے؟ مجھے قرآن اور حدیث سے پھر مسئلہ بتا دو نا یار, اتنی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ بتا رہا تھا آپ پھر کہتے ہو کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں نے ایک چھوٹا سا سٹاک ایکسچینج کا مسئلہ, تمہیں پتا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ نہیں پتا تمہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ سائڈ پہ کر دو. میں نے چھوٹا سا مسئلہ پوچھا ہے, ٹھیک ہے؟ یہ ایک قرض ہے ایک ودیت ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اچھا انہوں نے اپنی فنش میں کیا فرق ہے قرض اور دیت کے ودیت کے اندر؟ بھائی یہ میں آپ کو بتا دوں گا سارا, لیکن آپ یہ بتاؤ کہ آپ, میرا سوال میرا ہے, سائل میں ہوں, سائل میں ہوں, جواب تمہارا ہے, دعویٰ تمہارا ہے اطیع اللہ اطیع الرسول, لہذا سائل میں ہوں, جواب تم نے دینا ہے, اطاعت اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے جواب دینا ہے. یہ دعویٰ ہے ہمارا, یہ دعویٰ میں آپ کو کہا ذمہ داری کو. اب آپ مجھے بتائیں کہ پہلا جو آپ نے قرض کے کتنے معاملات, قرض اور ودیت کے کتنے معاملات دنیا میں ہو رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں سٹاک چین کے بارے میں؟ وہ میں سارا آپ کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ العزیز. یہ ابھی اگر میں ہمت ہے, اگر آپ میں علمی توسط ہے, آپ ابھی مجھ سے بات کریں امام ابو حنیفہ نے چین کے بارے میں کیا کہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ کو سٹاک ایکسچینج کی ہوا بھی نہیں لگی, ٹھیک ہے؟ جب آپ کو جب اس چیز کی ہوا ہی نہیں لگی تو آپ مسئلہ مجھے کیا بتائیں گے؟ میں نے آپ سے ایک روزمرہ لوگوں کے روزمرہ زندگی کا مسئلہ پوچھ لیا ہے. ایک اچھا میرے بھائی مجھے اطیع اللہ اطیع الرسول تمہارا نعرہ ہے, خاموش ہو جاؤ نا, تو جواب دو نا, میں تو جواب مانگ رہا ہوں, اور جواب دو نا, میں تو جواب پوچھ رہا ہوں آپ سے, بھاگ کیوں رہے ہو آپ؟ بھاگ نہیں رہا, اطیع اللہ اطیع الرسول کا نعرہ بھی لگا رہے ہو اور پھر بھاگ بھی رہے ہو. سٹاک ایکسچینج کو چھوڑ دو, وہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے نا. سٹاک ایکسچینج کا تم جاہل ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, میں نے وہ تمہاری جہالت کی وجہ سے اس کو نکال دیا, ٹھیک ہے, اسٹاک ایکسچینج کا مسئلہ پڑھ کے پھر اس کو دیکھنا. اگر آپ میں ایمان ہے, آپ کے اندر ایمان, ایمان تو الحمدللہ میرے اندر ہے, تمہارا دعویٰ ہے اتی اللہ اتی الرسول کا, لہذا تم اپنے دعوے کے مطابق میرے سوال کا جواب تو دو, وہ تو دے نہیں رہے, بھاگ رہے ہو تم. میں نے ایک مختصر سا چھوٹا سا سوال پوچھا ہے, میں نے ایک چھوٹا سا سوال پوچھا ہے, وہ تم امام ابو حنیفہ کی طرف بھاگ گئے. میں نے, میرا دعویٰ نہیں ہے, دعویٰ تمہارا ہے, اتی اللہ اتی الرسول دعویٰ تمہارا ہے. یعنی آپ کیا, آپ ایسی بیوی ہو جس کا کوئی بھی خاوند نہیں ہے, کبھی آپ امام حنیفہ کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہو؟ اب مجھے بتاؤ, اب مجھے بتاؤ کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا. اب چولوں کی طرف نہ جاؤ, اب جو آپ نے دعویٰ کیا ہے اس کا جواب دو. میں اپنے دعوے پر قائم ہوں. آپ مجھے یہ بتاؤ, ابو حنیفہ نے اسٹاک چینج کے بارے میں کیا؟ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے دور کے اندر اسٹاک ایکسچینج نہیں تھی. نہیں تھی نا. اب موجودہ دور کے مجتہدین نے اجتہاد کیا ہے. اجتہاد سے جب اجتہاد اور تقلید کہاں سے آ گئی؟ اجتہاد کرتے ہیں تو تقلید کہاں سے آ گئی؟ او بھائی, آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, اصول ہر فقہ کے متعین ہے, ٹھیک ہے, اور ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے ہر جدید اور نئے مسئلے کا حل قرآن اور سنت اور اصول کے تحت مل جاتا ہے. آپ یہ جو کبھی آپ کرتے ہو اسٹاک ایکسچینج اس کا مطلب اجتہاد میں نہیں کر رہا, اجتہاد میں نہیں کر رہا, مجتہدین کی بات کر رہا ہوں. مجمع الفقہ الاسلامی شاید آپ نے سنا ہوگا نام, جس کے رئیس شیخ الاسلام. ابھی میرے سوال کا جواب دو, ادھر ادھر نہ بھاگو. کتنی چیزیں میں آپ سے پوچھ چکا ہوں اور تم ادھر ادھر بھاگ رہے ہو. کس پہ موضوع جو دیکھو دیکھو موضوع پر تو میں بات کر رہا تھا, تم نے تحریف کی طرف اپنے آپ کو پھیرا, تحریف سے نکال کر پھر تم جو ہے وہ اتی اللہ اتی الرسول کی طرف چلے گئے. تم نے جو بھی موضوع شروع کیا خود ہی بھاگ جاتے ہو اس سے. تم نے کہا اتی اللہ اتی الرسول تمہارا نعرہ ہے, ٹھیک ہے. تم کہتے ہو اتی اللہ اتی الرسول تمہارا نعرہ ہے, تو جواب کیوں نہیں دیتے اس کے مطابق؟ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, دیکھیں شریعت نے کیا کہا. اسٹاک ایکسچینج میں نے چھوڑ دی, ٹھیک ہے, اسٹاک ایکسچینج میں نے چھوڑ دی کیونکہ تم اس سے جاہل ہو. میں نے چھوٹا سا مسئلہ پوچھا جو روز مرہ کا ہے. قرض اور ودیعت میں کیا فرق ہے مجھے بتاؤ. قرض اور ودیعت میں مجھے فرق سمجھاؤ. آج قرض اور ودیعت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اللہ کا آپ کو واسطہ, آپ خاموش ہو جاؤ. نہیں خاموش ہوں گا نا. تم نے دعویٰ کیا ہے اور تم نے کہا تم اپنے دعوے کے مطابق جواب دو گے, تو جواب دو نا. کیوں بھاگ رہے ہو؟ شریعت نے کہا ہے اتی اللہ اتی الرسول تمہارا نعرہ ہے, ٹھیک ہے. میں نے اس کے مطابق تم سے سوال پوچھا, میں نے تم سے یہ سوال پوچھا کہ قرض اور ودیعت میں کیا فرق ہے, وہ مجھے بتا نہیں رہے. آپ نے بھولی جانا ہے, آپ نے خاموش نہیں ہونا ہے, کیونکہ آج آپ کو بولنے کی شوق ہے, بڑا عرصہ تک آپ نہیں بول سکتے. تو مجھے پھر سوال کا جواب دے رہے ہیں, میں خاموش ہو جاتا ہوں, تم میرے سوال کا جواب دے رہے ہو. آپ کا جواب ہی دے رہا ہوں نا. چلے دو پھر. اچھا دیں. آپ کا جواب ہی دے رہا ہوں. ودیعت اور قرض میں فرق بتائیں مجھے. آپ خاموش ہو جاؤ. اچھا ودیعت اور قرض میں فرق بتاؤ نا, میں خاموش ہوں. جواب دو نا, خاموش ہو جائیں. اچھا سنائیں. آپ جو بات کر رہے اسٹاک ایکسچینج کی, میں نے آپ کو پہلے کہا شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. ایسی چیز جس کی معلوم ہو وہ چیز حلال ہے. کیا معلوم ہو؟ جس چیز کی آپ بیع کر رہے ہیں, خرید و فروخت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ چیز کا معلوم ہونا چاہیے, وہ چیز مجہول نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ اس میں اسپاٹ ٹریڈنگ جو ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ تم یہ جو فتوا دے رہے ہو نا, تمہارے اس فتوے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کی الف با سے بھی تم واقف نہیں ہو. لہذا جب تم ہو ہی جاہل تو پھر فتوا ایسے کیوں دے رہے ہو بغیر جانے ہوئے؟ اس کو جاہل کہنے والا سب سے, ایک منٹ اس بات پر آ جاتے, اسٹاک ایکسچینج کا علم نہ رکھنے والا جاہل ہے. بالکل اسٹاک ایکسچینج کے جو صورتحال ہے، طریقہ کار ہے، جاہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو علم نہ ہونا، اس کو جاہل کہتے ہیں نا بھائی. کسی ایک چیز کے بارے میں، جب کسی ایک چیز کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو تو اس کا کہا جائے گا کہ اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں تم جاہل ہو. جب ایک شخص کو اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں بالکل کوئی علم نہ ہو تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں تم جاہل ہو. یار آپ پتہ نہیں کہاں سے ہو کر آئے ہو. میں وہیں سے ہو کر آیا ہوں جہاں سے تم بول رہے ہو، لیکن اب تم بھاگنا چاہ رہے ہو وہاں سے. میں نہیں بھاگنا چاہ رہا، میں نے وہ میرا لیپ میں نے تو آپ کو، میں نے تم کو اتنی ریلیکسیشن دی ہے کہ تم جاؤ اسٹاک ایکسچینج کو پڑھو قرآن و حدیث سے، مجھے اس کا حل نکال کے دے دینا، بعد کی بعد میں دے دینا. لیکن ابھی جو آسان سا مسئلہ، ابھی تو میں نے آسان سا مسئلہ، اس میں معلوم اور مجہول کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. ہے نا، آپ کس چیز کے شیئر خرید رہے ہو؟ او بھائی شیئر کس چیز کو کہتے ہیں آپ بتائیں؟ شیئر حصے کو کہتے ہیں. اور حصے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اب جیسے پی ٹی سی ایل ہے، پی ٹی سی ایل کا 60% پاکستان کے پاس ہے، نسکاری ہو گئی ہے، 40% جو ہے وہ یو اے ای نے خرید لیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا شیئر خریدنا کیسا ہے؟ جس کو سلیپ پارٹنر کہا جاتا ہے. اور سلیپنگ پارٹنر اور شیئر ہولڈر میں کیا فرق ہے آپ مجھے بتا دیں؟ شیئر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مخصوص حساب ہے، 40% میں خریدا ہوا، 60% ملکیت پاکستان کے پاس ہے. اب کس چیز کی یہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اس کے اندر پھر ملکیت کی کیا صورت ہوگی، جائز ہے ناجائز ہے، اس میں کیا صورت حال ہے، یہ مجھے بتانا ہے تم نے. اسٹاک ایکسچینج کے اندر صرف شیئرز کی خرید و فروخت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اسٹاک ایکسچینج کی شیئرز کی خرید و فروخت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بندے کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ دیا جائے کچھ بھی. ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ ایک سی ڈی سی اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر اس کے شیئر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، وہ اس کی ملکیت شمار ہوگی نہیں ہوگی، اس کی قبضہ کس چیز کو شمار کیا جائے گا بتائیں آپ. یار بات سن، بھائی تم نے پہلے اقرار کیا ہے کہ تمہیں اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں نالج نہیں ہے، تو جب نالج نہیں ہے تو پھر ایسے ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو یار؟ مجھے سمجھ آ گئی ہے، تم نے پہلے اقرار کر لیا ہے کہ تمہیں اسٹاک ایکسچینج کا نالج نہیں ہے. جب نالج نہیں ہے تو کھلے دل سے اقرار کر لو نا، میں کون سا تمہیں کوئی اتنا کو بے عزت کر رہا ہوں یا کیا مسئلہ ہے؟ جب تمہیں نالج نہیں ہے وہ سارے سوال، لیکن فی الحال عطی اللہ عطی الرسول آپ کا دعویٰ ہے، عطی اللہ عطی الرسول آپ کا دعویٰ ہے. میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اپنے دعوے سے ابھی بھاگ جاؤ گے. آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ قرآن حدیث کو چھوڑ کر فقہ حنفی کے پیچھے آ جاؤ، خود بھی گھبراؤ، دوسروں کو بھی آپ گمراہی کی طرف لانا چاہتے ہو. اچھا یہ مجھے یہ بتائیں، مجھے بتائیں قرض اور ودیعت میں کیا فرق ہے؟ بالکل چھوٹا سا فرق ہے، آپ بتا دیں. چھوٹا سا فرق ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں، بتا دو نا پھر. قرآن اور حدیث سے مجھے یہ بتا دیں، ودیعت کسے کہتے ہیں، قرض کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک سوال پھر میں بھی کروں گا، پھر آپ کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا. میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا فی الحال، جب میں دعویٰ کروں گا پھر مجھ سے سوال پوچھنا جتنے مرضی. میں آپ سے آپ کی فقہ حنفی کے بارے میں سوال کروں گا، ٹھیک ہے؟ جو بھی پوچھو گے انشاءاللہ بعد میں. فی الحال تمہارا دعویٰ، تم اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہو، عطی اللہ عطی الرسول کا نعرہ لگایا ہے، نعرہ لگانے کے بعد جواب کیوں نہیں دے رہے یار؟ میری تو حیرت کا جو ہے نا وہ انتہا ہو گئی ہے تمہاری اس جہالت کے اوپر. آپ کا بھی یہی دعویٰ کہ فقہ حنفی قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، یہی بات کرتے ہو نا؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ فقہ حنفی کہتے کسے ہیں؟ آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ فقہ حنفی کہتے کسے ہیں؟ لیکن میں فقہ حنفی پہ اس وقت نہیں جا رہا، میں فقہ حنفی پر اس وقت نہیں جا رہا. میں نے تم سے جو پوچھا ہے میرے سوال کا جواب دو، انشاءاللہ میں فقہ حنفی کے اوپر جواب دوں گا تمہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہوائی جہاز کے اندر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ہوائی جہاز کے اندر انشاءاللہ قیاس کے ساتھ بالکل اچھے طریقے کے ساتھ اصول الفقہ، فقہ الحنفی کے جو اصول ہیں ان کے تحت انشاءاللہ آپ کو اس کا مسئلہ مکمل طور پہ بتا دوں گا. مجھے آپ یہ بتائیں، مجھے آپ ٹھیک ہے، جب آپ بتاؤ گے نا، جب آپ بتاؤ گے میں بھی آپ کو دین اور ودیعت کو بتا دوں. تم نے دعویٰ کیا عطی اللہ عطی الرسول تمہارا، میں بتاؤں گا ایسے تو بتاؤ نا، پھر بتاؤ نا. دیکھیں بات سنیں, ہم بھی کسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے جو ہے نا وہ بھی لوگ شور سن رہے ہیں, یہ بات پھر ہوگی جب آپ مجھے جہاز کے اندر, دیکھو جہاز کے اندر, جہاز کے اندر میں بتا دیتا ہوں, میں تمہیں بتا دیتا ہوں, میں تمہیں بتا دیتا ہوں, یہ پوچھتا ہی نہیں آپ سے, میں بتا رہا ہوں بھائی, میں جواب دے رہا ہوں نا, میں جواب دے رہا ہوں جی, سنائیں ٹھیک ہے. جہاز کے اندر ایک دفعہ قبلہ کا تعین کر لیا جائے, اچھا ٹھیک ہے, وہاں پہ اس کی نماز پڑھ لی جائے اس طرف منہ کر کے, اچھا جی, تو نماز ہو جائے گی آپ, سفر قصر نماز پڑھیں گے آپ, فرض نماز ہو یا نفل ہو کوئی بھی ہو, نہیں فرض کی بات کر دیں, فرض نماز ہو جائے, فرض ہو جائے, بالکل ہو جائے گی, فرض ہو جائے گی. سواری کے اوپر فرض نماز پڑھ لینا, اس کے بارے میں کیا قرآن حدیث کیا کہتا ہے؟ یہ وہ سواری گھوڑے والی سواری نہیں ہے جناب, نہیں یہ سواری نہیں, تو کیا ہے؟ میں نے تو قرآن و حدیث سے بات سنو, قرآن و حدیث, قرآن و حدیث تمہارا دعویٰ ہے, قرآن و حدیث صرف تمہارا دعویٰ ہے, صرف قرآن و حدیث تمہارا دعویٰ ہے. بھائی میں تو کہہ رہا ہوں, میں نے تو صرف قرآن و حدیث کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے, میں نے صرف قرآن و حدیث کا دعویٰ کیا ہی نہیں, اس کا جواب تو تم نے دینا ہے, تم مجھے دکھاؤ, میں نے قیاس سے تمہیں نماز کا حکم بتا دیا, ٹھیک ہے, اب تم مجھے بتاؤ کہ تم قرآن و حدیث سے جہاز کی نماز کا حکم تم مجھے بتا دو. اچھا میں بتاؤں گا نا, میں تو پہلے بتاؤں گا آپ کو. نہیں نہیں نہیں نہیں, یہ دیکھو میں نے میں نے میں نے اصول کے تحت آپ کو بتا دیا, میں نے اصول کے تحت آپ کو بتا دیا, فقہ حنفی میں یہی مسئلہ ہے, فقہ حنفی میں یہی مسئلہ ہے, اس کے مطابق میں نے بتا دیا. اب مجھے مسئلہ بتاؤ, اب مجھے مسئلہ بتاؤ, قرض اور ودیعت میں کیا فرق ہے؟ جلدی سے بتاؤ شاباش. جب تک آپ کے میں نے تو جواب دے دیا نا, میں نے تو جواب دے دیا. بھائی میں نے اجتہاد سے نہیں, میں انشاءاللہ اس کا حوالہ دوں گا, ہمارے فتاوی کی کتب کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, ہماری فتاوی کی کتب کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا, اور میں نے کچھ دے بھی دیا آپ کو جواب, ٹھیک ہے. جو سوال میں نے کیا ہے, جو تم پوچھ رہے ہو قرآن و حدیث میں, تمہاری جہالت کی انتہا تو یہ ہے, تمہاری جہالت کی انتہا تو یہ ہے کہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو قرآن حدیث سے اس کی دلیل دو. میں آپ کی بات پر آؤں گا, سواری کا منہ قبلے کی طرف کیا جائے گا اور نماز کو پڑھنا شروع کر لیا جائے گا, یہ تو آپ نے اجتہاد کی. سواری کا میں نے ہرگز نہیں کہا, میں نے ہرگز نہیں کہا, میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ سواری کا منہ قبلہ کی طرف کیا جائے گا, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ سواری کا منہ قبلہ کی طرف کیا جائے گا. جہاز پر جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے, ایک دفعہ تحری کر قبلہ کا تعین کر لیں, قبلہ کا تعین کرنے کے بعد اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کے اوپر واجب ہے تحری کرنا جب آپ کو قبلہ رخ معلوم نہ ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد جہاز بے شک جس طرف بھی جائے آپ اپنی نماز مکمل کر لیں. یہ آپ مسئلہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں, کون سی فقہ کی کتاب سے؟ یہ فقہ حنفی کا ہے, انشاءاللہ اس کا حوالہ میں آپ کو دینے کا ذمہ دار ہوں. نہیں فقہ حنفی میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ذرا بتائیں, آپ تو مقلد ہیں جناب. فقہ حنفی میں تم نے یہ پڑھا ہوگا, تم نے یہ پڑھا ہوگا, پڑھا ہوگا کیوں, یجب علینا تقلید امام نا, اب کیا ہوگا آپ امام کو, آپ تو مقلد ہیں, آپ کون سی امام صاحب کے دور میں جہاز تھا ہی نہیں. اچھا جی ٹھیک ہے, لہٰذا امام صاحب کے سے یہ پوچھنا کہ امام صاحب کا مسئلہ کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو تمہاری جہالت ہے, اس لیے کہ اس وقت جہاد نہیں تھا. باقی اصول الفقہ, فقہ کے اندر یہ چیز بالکل واضح لکھی ہوئی ہے کہ بیت اللہ جو ہے وہ آسمان سے لے کر زمین تک اوپر تک بیت اللہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ لکھا ہوا ہے, لہذا جب آپ آسمان پہ ہوں زمین پر ہوں آپ کو قبلہ رخ معلوم نہ ہو تو آپ کے اوپر تحری کرنا واجب ہے, ایک دفعہ تحری کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں ادھر, ٹھیک ہے. آپ آسمان پر ہوں تب بھی آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہی ہوگا, کیونکہ قبلہ صرف زمین پر نہیں, زمین سے لے کر آسمان تک بیت اللہ کے اوپر جتنی بھی جگہ ہے ساری قبلہ شمار ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, لہذا ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے. تو جو اللہ کے نبی نے فرمایا بیت اللہ کے اوپر نماز نہیں ہوتی, اس کے بارے میں پھر آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ بیت اللہ کے اوپر, بات سنو, یہ بیت اللہ کے, مولوی صاحب, بیت اللہ کے اوپر نماز نہیں ہوتی, بیت اللہ کے اوپر نماز ہونا, بیت اللہ کے اوپر نماز ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر. ایک شخص بیت اللہ سے دور ہے, ایک شخص بیت اللہ سے دور ہے, ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے, لہذا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ الگ موضوع ہے. آپ پھر موضوع کو چینج کر رہے ہو, اللہ کے اوپر تو ہے نہیں ہے نماز, پھر موضوع سے بھاگ رہے ہو نا. میں نے کب کہا کہ بیت اللہ کے اوپر نماز پڑھے؟ نہیں نہیں, میں نے تو کہا ہی نہیں کہ بیت اللہ کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھے. وہ آپ نے کہا بیت اللہ کے اوپر جو ہے نا آسمان تک سارا بیت اللہ ہی ہے. میں نے دیکھو یہ اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر آپ کو علماء کے مسائل میں بہت اچھے طریقے سے مل جائے گا. میں تو پکڑا ہی نہیں گیا. تم اپنی پرانی فطرت کے مطابق, تو بیت اللہ کیسے بن گیا؟ تم اپنی پرانی فطرت کے مطابق غلط سوالات کر کے بھاگ رہے ہو. پھر غلط سوالات کر کے کون بھاگ رہا ہے؟ اس لیے کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ بیت اللہ کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے. چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولے جا رہے ہو. بیت اللہ کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. آسمان تک بیت اللہ ہی ہے. آپ نے کہا آسمان تک بیت اللہ ہے. جی بالکل ہے. تم انکار کر دو اس کا. تم انکار کر دو. نہیں کرو انکار. میں انشاءاللہ میں تمہارے اپنے گھر سے تمہارا جو ہے نا وہ جہالت تمہاری ثابت کروں گا. تم انکار کر دو اس کا. نہیں بیت اللہ کی چھت کے اوپر نماز نہیں ہوتی تو دیکھو بیت اللہ کی چھت کے اوپر نماز کا ہونا نہ ہونا میں اس موضوع پر ہوں ہی نہیں. نہیں نہیں نہیں خاموش. آپ نے کہا جی میں نے کہا بیت اللہ, آپ نے کہا بیت اللہ سے لے کر آسمان تک جتنی بھی جگہ ہے ساری بیت اللہ کے حکم میں. آصف صاحب ابھی آپ کسی بریلوی شیعہ سے گفتگو نہیں کر رہے. الحمدللہ آپ نے کہا میں ایک انگریز کے ایجنٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, بریلوی شیعہ سے بات نہیں کر رہا. لیکن ٹھیک ہے آپ اس کو جاری رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے کیا کہا کس کے ایجنٹ سے بات کر رہے ہو؟ انگریز کے ایجنٹ سے. اچھا جی اچھا آپ ہم ہیں انگریز کے ایجنٹ. ٹھیک ہے پکی بات ہے؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں. اگر میں پھر آ گیا کہ دارالعلوم دیوبند کے لیے سب سے زیادہ چندہ کون دیا کرتے تھے تو پھر ہندوؤں کا ایجنٹ کون ثابت ہوگا؟ چندہ دینے سے کیا ایجنٹ بن جاتے ہیں لوگ؟ ہاں تو پیسے لینا ایجنٹ نہیں بنتا ہے. نہیں بالکل نہیں. ان کے پیسے لے کر تم مسجد بناؤ, ان کے پیسے لے کر. یہ کس نے کہا؟ ایک طرف پتہ ہے یہ کتنے ظالم ہیں. ایجنٹ کون ہوتا ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں ایجنٹ کون ہوتا ہے؟ یہ کافروں کی ہے اور اپنی مسجدوں کے لیے جو جل گئی اس کے لیے ان کافروں سے پیسے بھی لے رہے ہیں. اچھا ابھی آپ موضوع سے نہ بھاگیں. ابھی آپ فی الحال آپ موضوع سے نہ بھاگیں. کیا اللہ کے نبی نے کبھی مشرک کی مدد لی ہے دین کے مسئلے میں؟ تم ابھی فی الحال موضوع سے بھاگ رہے ہو. فی الحال موضوع سے نہ بھاگیں. موضوع سے نہ بھاگیں. موضوع سے آپ نے تم نے مسئلہ پوچھا جہاز کے اندر نماز پڑھنے کا, وہ میں نے بتا دیا. پیسے جائز ہو گئے. وہ بات سن لو, جو تم نے جہاز کے اندر نماز پڑھنے کا مسئلہ پوچھا میں نے اپنے اصول کی بنیاد کے اندر میں نے بتا دیا. اب یہی جہاز کا مسئلہ تم مجھے قرآن و حدیث سے دکھا دو. آپ کا کون سا اصول ہے؟ تم مقلد ہو, آپ کو اپنی کتاب سے ثابت کرو. بھائی میں اپنی فقہ سے ثابت کر رہا ہوں نا. فقہ کے اصول چار ہیں الحمدللہ. فقہ کے اصول چار ہیں. چار اصول ہیں الحمدللہ, قرآن حدیث اجماع اور قیاس. نہیں نہیں ابھی آپ نے کہا قرآن اصول الفقہ. اصول الفقہ کو پتہ پڑا ہی نہیں ہے تم نے. آپ نے تو تقلید کا اصول الفقہ پڑھے. اپنے اپنے ہی لوگوں سے جا کے دیکھ لیں کتاب و سنت. کتاب و سنت تمہاری کتاب السنت .com پر ہی اصول الفقہ کے اوپر کتنی کتابیں موجود ہیں اس کے اندر اصول الفقہ دیکھ لیں کتنی کتابیں ہیں. آپ کی ہے نا الحمدللہ. اس کے اندر قرآن بھی لکھا ہے, اس کے اندر حدیث بھی لکھی ہے, اس کے اندر اجماع بھی ہے, اس کے اندر قیاس بھی ہے. چاروں اصول لکھے ہیں اس کے اندر. آپ کا تو دعویٰ نہ قرآن کا نہ حدیث کا ہے. میرا تو چاروں کا ہے. میرا دعویٰ چاروں کا ہے. میرا دعویٰ قرآن کا ہے, حدیث کا ہے, اجماع کا ہے, قیاس کا ہے. ابھی اس پوری تم نے تم نے دعویٰ کیا. تم نے دعویٰ کیا عطی اللہ عطی الرسول کا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم نے دعویٰ کیا عطی اللہ عطی الرسول کا اور پھر اس سے بھاگ بھی رہے ہو تم. معاذ اللہ آپ اتنے زیادہ جاہل ہو رہے ہیں. میں نے کہا تھا جی قرآن میں. آپ نے کہا جی ہم تو مقلد ہیں, ہمارا تو کام ہے تقلید کرنا. ہم تو مقلد ہیں. تو تقلید جو ہے وہ قرآن ہے کیا؟ میں نے کہا میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تمہارے نزدیک مقلد جو ہے وہ جاہل ہے. تمہارا دعویٰ اپنا دعویٰ تو عطی اللہ عطی الرسول ہے نا. اچھا یہ دعویٰ ہے یا نہیں تمہارا؟ بتاؤ مجھے تمہارا یہ دعویٰ عطی اللہ عطی الرسول ہے یا نہیں ہے؟ نہیں نہیں بات تو سنیں. نہیں ہے دعویٰ تمہارا؟ اب آپ آئیں گے دعویٰ بتاؤ تمہارا یہ دعویٰ ہے یا نہیں؟ ابھی ابھی اپنے مسئلے پر رہا. عطی اللہ عطی الرسول تمہارا دعویٰ ہے یا نہیں یہ بتاؤ مجھے. اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ کیا بیت اللہ کی چھت پر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ عطی اللہ عطی الرسول تمہارا دعویٰ ہے یا نہیں؟ یہ موضوع فی الحال نہیں ہے. بیت اللہ کے اوپر نماز ہونے کا نہ ہونے کا یہ الگ مسئلہ ہے, مختلف ہی مسئلہ ہوگا جو بھی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کہا نیچے سے لے کر اوپر تک بیت اللہ ہے, بالکل ہے. اس میں کوئی, تم انکار کر دو نا, انکار بھی نہیں کر رہے, اقرار بھی نہیں کر رہے تم. تم انکار کر دو, تم انکار کر دو آسمان تک بیت اللہ نہیں ہے, انکار کرو نا. اقرار بھی نہیں کرتے, انکار بھی نہیں کرتے, کچھ تو کرو. سنو, کیا بیت اللہ کی چھت پر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ موضوع نہیں ہے فی الحال. نہیں, تم موضوع سے بھاگ رہے ہو, تم موضوع سے بھاگ رہے ہو. تم نے خود اتی اللہ اتی الرسول کا نعرہ لگایا. اب میں نے تمہیں, میں نے پیش گوئی کی تھی, میں نے تمہیں پیش گوئی کی تھی کہ تم اپنے اس دعوے سے بھاگ جاؤ گے, اور پھر بھاگ بھی رہے ہو اب. میں تو پھر میرے سوال کا جواب دو. اسٹاک ایکسچینج سے تم بھاگ گئے, ٹھیک ہے, کیونکہ تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے. پھر میں نے تم سے پوچھا کہ قرض اور ودیعت میں فرق بتا دو مجھے, تم اس سے بھی بھاگ رہے ہو. ابھی آپ کا مسئلہ, آپ جواب پورا بتاؤ گے پھر بعد میں. آپ مجھے یہ بتائیں بھائی, یہ تنقیحات وغیرہ تم کرتے رہنا بعد میں, لیکن میں نے الحمدللہ اپنے مسلک کے مطابق صحیح جواب دے دیا. اب تم اپنی ذمہ داری پوری کرو, اتی اللہ اتی الرسول کے مطابق میرے سوال کا جواب دو. میں بھی پوری کرتا ہوں, آپ مجھے دو نا پھر جواب دو. خاموش ہو جاؤ نا. قرض اور ودیعت میں کیا فرق ہے مجھے بتاؤ نا. اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے کے بارے میں فکر بھی کیا, یہ موضوع نہیں ہے. اچھا, یہ فی الحال موضوع نہیں ہے. آپ تو فیس بک کے اوپر اپنی فقہ کے ترجمان ہو نا. بالکل الحمدللہ میں ترجمان ہوں. جب اس موضوع پر گفتگو ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا. مولانا فیس بک صاحب سے سوال پوچھا جا رہا ہے. جی میں مولانا فیس بک کہیں جو بھی کہیں آپ, ٹھیک ہے, لیکن جب اس موضوع پر گفتگو ہوگی میں انشاءاللہ جواب دینے کا پابند ہوں, لیکن اس وقت یہ موضوع نہیں ہے. ابھی بات ہوگی نا, ابھی بات ہوگی. تمہارا دعویٰ ہے اتی اللہ اتی الرسول, تمہارا دعویٰ ہے یا نہیں؟ اقرار کرو یا انکار کرو, جلدی کرو. میرا تو سوال ابھی پورا ہی نہیں ہوا نا. تمہارا سوال کیا ہے؟ تمہارا تو سوال شام تک نہیں پورا ہوگا, ابھی رات ہوگی. تم تو اچھا, بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے کے بارے فکر بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے. جواب اس کا جب اس موضوع پر گفتگو کریں گے تو میں دوں گا انشاءاللہ. آپ نے کہا جی بیت اللہ سے لے کر اوپر تک ہے, تو میں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے, میں نے یہ کہا تو تم اس کا انکار کر دو. انکار بھی نہیں کر رہے تم. میں جب میں نے کہا تو تم یہ تو بتاؤ نا کہ ہے یا نہیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے, میں نے آپ کو بتا دیا. اب بار بار سوال کرنے کا فائدہ نہیں ہے. آپ نے کہا مجھے تو میرے مسئلہ کی طرف سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ بھائی دیکھو, میں یہ تو جب میں نے کہا کہ بیت اللہ آسمان تک بیت اللہ ہی ہے, اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے سارا بیت اللہ ہے. جناب جب میں نے کہا کہ یہ ہے تو پھر تم اس کا انکار کرو نا کہ بیت اللہ نہیں ہے, وہ بھی نہیں کر رہے تم. ایک منٹ, آپ مجھے بتائیں بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے کے بارے میں. یہ میرا موضوع نہیں ہے. جب اس موضوع پہ بات کریں گے, تم موضوع سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو. تم موضوع سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو. موضوع نہیں ہے یہ میرا. آپ اپنے مسئلے کے ترجمان ہیں. تم نے کہا اتی اللہ اتی الرسول تمہارا نعرہ ہے. یہ نعرہ ہے یا نہیں ہے؟ میں کہیں بھی اتی اللہ رسول تمہارا نعرہ نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں فقہ حنفی کے نزدیک بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بھائی میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا جواب دینا میری ذمہ داری ہے. جب اس موضوع پر تم کل شام کو فون کر لینا, کل شام کو بات کر لینا, میں اس کا جواب دوں گا. بلکہ ابھی جو ہماری گفتگو بیت اللہ کی چھت کے اوپر جامع ترمذی کی روایت ہے, اور اسی طریقے کے ساتھ جو ہے یہ ابن ماجہ کے اندر بھی آتی ہے. اب میرا اس موضوع کی طرف نہ بھاگو نا, اس موضوع کے اوپر نہ بھاگو. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس موضوع پہ فی الحال نہ جاؤ. آپ یہ بات سن لو, میری بات سن لو. آپ پہلے جو موضوع چل رہا ہے اس پہ بات مکمل کر لو, اس کا جواب میں دوں گا. نہیں, جو موضوع چل رہا ہے اس پہ بات مکمل کر لو, اس کا جواب اس کے آخر میں دے دوں گا میں. موضوع چل رہا تھا نا, تو موضوع اتی اللہ اتی الرسول تمہارا نعرہ ہے نا, تو جو جواب کیوں نہیں دے رہے اس کے مطابق؟ تو دے رہا ہوں اتی اللہ اتی الرسول کے تحت. تو بتاؤ پہ اسٹاک ایکسچینج سے تم بھاگ گئے, اب قرض اور ودیعت کے اندر فرق بتا دو نا مجھے. آپ یہ بتاؤ کہ بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے کے بارے میں فقہ حنفی کیا کہتی ہے؟ موضوع سے ہٹ کر بھاگ رہے ہو اب نا. نہیں نہیں, اتی الرسول تو میں نے بتا دیا کہ نہ رسما. تو پھر قرض اور ودیعت میں فرق بتاؤ مجھے. آپ مجھے یہ بتائیں میں بتاؤں گا. یہ موضوع نہیں ہے. جب یہ موضوع آئے گا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا. تم پہلے جو موضوع شروع کیا ہے, جو دعویٰ کیا ہے, میں نے کہا تھا تم اس دعوے سے بھاگ جاؤ گے, اس کو اپنا دفاع تو کر سکو پوری طرح. تو تم تو دفاع ہی نہیں کر رہے اپنا, کم از کم دفاع تو کرو اپنا. اچھا اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. نہیں پوچھ رہے نا تم, موضوع کے مطابق نہیں پوچھ رہے. میں نے کہا قرض اور ودیعت میں فرق بتاؤ, اسٹاک ایکسچینج کا حکم بتاؤ. اسٹاک ایکسچینج سے تم جاہل ہو, ٹھیک ہے, تو قرض حکم قرض کا تو بتا دو نا, قرض اور ودیعت میں کیا فرق ہے؟ جب تک آپ سیدھے نہیں چلیں گے بات نہیں ہوگی. دائیں بائیں مڑنے سے میں تو سیدھا چل رہا ہوں. تم نے دعویٰ کیا تھا, تمہارا نعرہ ہے اطیع اللہ اطیع الرسول. آصف صاحب, مولانا فیس بک صاحب, آپ یہ بتائیں کہ فقہ عربی کے نزدیک بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے کا کیا ہو؟ میں نے اس کا جواب دینے سے انکار نہیں کیا, لیکن موضوع جب یہ آئے گا تو میں کروں گا. تم اس موضوع پہ جب جی چاہے گفتگو کر لینا, انشاءاللہ اس کا جواب میں دوں گا. لیکن لیکن فی الحال تم نے دعویٰ کیا, تمہارا دعویٰ ہے اطیع اللہ اطیع الرسول. اس لیے تم اس پہ ضد اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں کوئی کسی سوال کا جواب نہیں آ رہا اپنے دعوے کے مطابق. تو اس کے مطابق جواب دو, جواب کیوں نہیں دے رہے؟ منع کیا ہے. قرض قرض اور ودیعت میں کیا فرق ہے پھر بتا دو نا. اچھا آپ کی فقہ کیا کہتی ہے؟ آپ شرما کیوں رہے ہیں؟ قرض کے مطابق بتا دو نا. قرض اور نہیں, میں بالکل نہیں شرما رہا, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں. جواب دینا, کیوں نہیں دے رہے جواب؟ شرما, یہی تو شرمانے کی علامت ہے. جواب دے دیا نا, میں نے یہ جواب دے دیا. آپ بتائیں فقہ عربی کیا کہتی ہے؟ نہیں میں نے تو بتا دیا ہے نا, میں نے کہا کہ یہ موضوع نہیں ہے. جب آپ موضوع پر, جب ہم موضوع پر بات شروع کریں گے, جب ہم اس موضوع پر بات کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو جواب دینے کا پابند ہوں. آپ نے کہا زمین سے لے کر آسمان تک بیت اللہ ہے, اور تم نے انکار کر دیا. تم انکار کرتے ہو اس کا کیا کہ وہ بیت اللہ نہیں ہے زمین سے آسمان تک؟ میں نے آپ کو کہا نا, آپ نے کہا جی کیا کہا؟ اب تم میری بات کا انکار بھی نہیں کر رہے, اقرار بھی نہیں کر رہے, پھر الٹے سوالات بھی کر رہے ہو. بڑی معذرت سے میں آپ سے پوچھا زمین سے لے کر آسمان تک بیت اللہ ہے, ٹھیک ہے. تم انکار کر رہے ہو, اقرار کر رہے ہو, خاموش ہو جانا. تم تو بتاؤ, تسلیم کرتے ہو اس کو؟ اچھا اچھا جتنا جامع, اب یہ بتا دو نا, بیت اللہ کے اوپر, بیت اللہ سے اوپر آسمان تک جتنی جگہ ہے وہ بیت اللہ ہے یا نہیں؟ اچھا بتا دو نا, یہ تو بتا دو پہلے مجھے. پوری ہوگی نا آپ کی بات, پہلے مجھے جواب تو دے دو. ہاں نہیں, میں جواب ہی دینے لگا. یہ بیت اللہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے اپنی پوری بات کو کہیں سائڈ پر لگا رہے ہیں, میری کو لگا. تم تو موضوع سے بھاگ رہے ہو نا. میں تو تمہیں اطیع اللہ اطیع الرسول پہ لانا چاہ رہا ہوں, تم اس پہ آ نہیں رہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. ہاں کیا بتا رہے ہو؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیا بتا رہے ہو پہلے بتا دو نا, کیا بتا رہے ہو؟ یہ جو مکہ کے اندر بیت اللہ ہے, اس کی چھت سے لے کر آسمان تک بیت اللہ ہے, یہ کہہ رہے ہو نا؟ یہ آپ کا, آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, ہے نا؟ آپ کہہ رہے ہو نا ہے. جی میں تو کہہ رہا ہوں ہے. اچھا آپ اس کی چھت پر جا کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ تو ایک الگ موضوع چھیڑ رہے ہو نا. بیت اللہ کی میں نے جو جہاز کے اوپر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے یا بتایا ہے, وہ یہ نہیں کہا کہ بیت اللہ کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ بیت اللہ سے تو لاکھوں میل دور ہوتا ہے. سینکڑوں, جو جس جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ تم نے پوچھا ہے, وہ سینکڑوں ہزاروں کلو میٹر دور ہوتا ہے بیت اللہ سے. میں نے چھت کے اوپر نماز پڑھنے کی تو بات ہی نہیں کی. آپ نے کہا بیت اللہ ہے, میں نے کہا بیت اللہ کی چھت پر نماز. تو تم بتا دو نا, تم نے انکار بھی نہیں کیا اس کا. تم اگر تم اس کا انکار تو کرو پہلے, پھر میں انشاءاللہ پھر جواب بھی دوں گا. لیکن اپنے جواب دعوے کے مطابق, آپ کو اللہ کا واسطہ ہے, آپ فقہ عربی کے, اللہ کا واسطہ میں بھی تمہیں دیتا ہوں کہ اطیع اللہ اطیع الرسول پہ تو آؤ. آپ مجھے بتا دیں کہ بیت اللہ کے چھت پر نماز پڑھنے کے بارے میں فقہ عربی کیا. یہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا, لیکن موضوع پہ آؤ, واپس موضوع پہ آؤ. فی الحال آپ نہیں بتائیں گے, بات آگے نہیں. اطیع اللہ اطیع الرسول تمہارا دعویٰ ہے یا نہیں؟ آپ کو میں اس بات پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. تم نے ویسے ہی چھوڑ کے بھاگنا تھا. بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے کے بارے میں فقہ عربی کیا کہتی ہے؟ اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہ مسئلہ بالکل نہیں ہے. آپ کو کل 11 تک ٹائم ہے, اگر آپ نے جواب نہ دیا پھر ہم آپ کو بتائیں کہ کیا چلے. ٹھیک ہے, اس کا اوپر تو ہو گیا. چلے اس کا کل 11 تک آپ نے دے دیا ٹائم. اب دوسری بات, اب اطیع اللہ اطیع الرسول پر آئے. اللہ کا چل رہا تھا, نہیں اطیع اللہ اطیع الرسول پر آئے. اب ہر بات, نہیں نہیں نہیں, اب آصف صاحب کوئی ہم نے بحث نہیں کرنی, بات ختم کر دیں. اچھا بات سنا دیں, میں نے آپ سے دو چیزیں پوچھی تھیں. آصف صاحب عین اللہ پر آ جائیں, عین اللہ پر آ جائیں. ٹھیک ہے میں عین اللہ پر آ رہا ہوں, آپ میری بات سنیں. وہ بھی بات دیکھیں, میں عین اللہ پر آ رہا ہوں. جی عین اللہ, ہاں میری بات سن لیں پہلے. میں نے آپ سے دو چیزیں پوچھی تھیں. نہیں نہیں میں نے میں نے تم سے دو چیزیں پوچھی تھیں, مجھے بتا دیں. آصف صاحب خاموش, خاموشی نہیں ہوگی نا. میں نے تمہاری گزشتہ گفتگو کے بارے میں دو چیزیں پوچھی تھی, تم نے بتایا نہیں مجھے. وہ نہیں ہوگا نا, جب میری دو میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہے تو خاموش کیسے ہو جاؤں؟ آصف صاحب آپ مجھے بتائیں, عین اللہ کے بارے میں آپ بات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بھائی تم نے آئین اللہ کے موضوع پر میرے ساتھ بات کی تھی پہلے؟ جی جی کی تھی نا. اس میں کچھ آپ نے دعوے کیے تھے؟ جی جی. میں نے ان سے بارے میں کچھ پوچھا تھا آپ سے. وہ کتاب جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں میرے پاس نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایک سوال کا اور جواب دیں. اچھا اگر فتاوی ثنائیہ کے اندر جی یہ بات لکھی ہو کہ اللہ تعالیٰ حالت زنا میں بندے کے ساتھ ہوتا ہے, جی جی, تو کیا آپ ثناء اللہ امرتسری کو یہودیوں سے بدتر کہیں گے؟ ٹھیک ہے, یہ جب ہمارا مناظرہ ہوگا پھر ہم بات کریں. نہ نہ نہ, یہ ثبوت انشاءاللہ کل ہی میں فیس بک پہ لے آؤں گا. میرے سامنے اسی وقت فیس بک کے میرے اوپر اس وقت سامنے میرے فتاوی ثنائیہ کھلی ہوئی ہے, اس کے اندر سوال پوچھ رہے ہیں. نحن اقرب, جو خدا نے قرآن مجید میں کہا ہے, یعنی ہم تمہاری شارق سے بھی زیادہ قریب ہیں. کیا کافر, زانی, چور, مشرق اور ہندو مسلمان سب کی رگوں کے نزدیک رہتا ہے یا صرف مومن و مسلمان کے؟ جواب دیکھو, جواب یہ دے رہے ہیں, بے شک سب کی شارق کے قریب ہے مگر اس کی حقیقت معلوم نہیں. چنانچہ فرمایا نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. جی جی, یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے, کافر کفر کر رہا ہوتا ہے, زانی زنا کر رہا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی شاہ رگ کے بھی قریب ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت معلوم نہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے. آپ نے تو کہا تھا اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے, انہوں نے کیا کہا کہ زانی کا زنا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ قریب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا قریب, چلے قریب کا مطلب, چلے آپ مجھے یہ بتا دیں قریب کا مطلب کیا ہوتا ہے. اچھا, جو محاکم ہے, اس پر آتے ہیں, جو محاکم ہے ٹھیک ہے تمہارے ساتھ ہوتا ہے, آپ اسی سے استدلال کر رہے ہو نا بھائی؟ میں نے دیکھیں, میں استدلال نہیں کر رہا نا, تم میری بات کو سمجھ نہیں رہے, موضوع کو پھر پھیرنا شروع کر دیا تم نے. تم نے کہا تھا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ حالت زنا میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں, یہودیوں سے کافروں سے بدتر ہے وہ, اللہ زانی کا زنا دے, یہ بات تھی, ساتھ ہوتا ہے دیکھتا ہے. بتاؤ نا مجھے, اب ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں کیا فتویٰ ہے آپ کا, یہودیوں سے بدتر ہے یا تم یہودیوں سے بدتر ہو؟ اچھا خاموش ہو جاؤ, اب پتہ چل جاتا ہے نا, ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی, ساتھ ہوتا ہے, یہی بات ہے نا, ساتھ کا کیا معنی ہے, ساتھ ہوتا ہے. یہ دیکھو کیا لکھا ہے, سوال پہلے سوال پڑھو پھر اس کا جواب, ٹھیک ہے؟ نہ ہم آپ کا سوال ایک دفعہ پھر سن لو. فتاوی ثنائیہ کے اندر, فتاوی ثنائیہ میں سوال کیا گیا ہے, نہ ہم اقرب, نہ ہم اقرب, جو خدا نے قرآن مجید میں کہا ہے, یعنی ہم تمہاری شارق سے بھی زیادہ قریب ہیں. کیا کافر و زانی, مشرق ہندو, چور اور مسلمان سب کی رگوں کے نزدیک رہتا ہے یا صرف کافر, مومن اور مسلمان کے؟ بے شک سب کی شارق کے قریب ہے, سب کی شارق کے قریب ہے, سب سے مراد کافر, زانی, چور, مشرق, ہندو, مسلمان, مومن, سب اس میں شامل ہیں. اور اسے استدلال کہاں سے کیا؟ چنانچہ فرمایا نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ ثناء اللہ امرتسری یہودیوں سے بدتر ہیں یا نہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حالت زنا میں بھی اس کی شارق کے قریب ہوتا ہے. سنیں جی, اللہ زانی کا زنا دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ بات کہی ہے انہوں نے. تو کیا مطلب ہے سوال, سائل نے کیا پوچھا ہے سائل؟ او بھائی, وہ تو قریب کہہ رہے ہیں, قریب زنا دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ تو قریب کہہ رہے ہیں, وہ تو شارق انسان کے کیا ہوتی ہے؟ شارق انسان کے کہاں پر ہوتی ہے؟ شارق انسان کی کہاں پر ہوتی ہے؟ اچھا آپ مجھے بتائیں نا, آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیتے پھر بھاگ جاتے ہیں. راگ انسان کے چمڑے کے نیچے ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہوتے ہیں؟ تو لکھا ہوا ہے کتاب میں, اب میں کیا کہوں, اللہ تعالیٰ شاہ رگ کے نزدیک رہتا ہے. سوال نے, سائل نے پوچھا ہے کیا کافر زانی, اسی کا جواب دے رہے ہیں. نہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا تھا؟ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا انظر الی الجبل, پہاڑ کی طرف دیکھو. یہ تمہارا استدلال, تمہارا قیاس مال فارق ہے. یہ قیاس غلط قیاس کر رہے ہو. وہ تو موسیٰ نے اللہ کو دیکھنے کی بات کی تھی, یہاں پہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایک اللہ کو دیکھنا ہے, ایک اللہ کا دیکھنا ہے, دو چیزیں ہیں. آگے سنیں نا, اب آگے سنیں. میں آگے کیا سنوں, پہلے میرے سوال کا جواب تو دے دو. خاموش ہو جاؤ. نہیں ہوا نا, ایسے خاموش کہاں ہو جاؤں؟ آپ غلط بات کر رہے ہیں نا. میں تو غلط بات نہیں کر رہا, میں تو تمہارے فتوے کے مطابق پوچھ رہا ہوں کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب یہودیوں سے بدتر ہیں یا تم یہودیوں سے بدتر ہو؟ دونوں کی پوزیشن بتا دے مجھے. مولوی آصف یہودیوں سے بدتر ہے اور انشاءاللہ قیامت پر یہ بات تو نہ یہ بات نہ ہوئی کریم کے جھنڈے. اور ایک اور سنو, ایک اور بات سنو, فتاوا سنائیا کے اندر, فتاوا سنائیا کے اندر مولوی صاحب حاضر و ناظر کا کیا مطلب لکھ رہے ہیں؟ تم کہتے ہو اللہ ہر جگہ نہیں ہوتا, فتاوا سنائیا کے اندر, فتاوا سنائیا میں مولانا امرتسری صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ جلد اول ہے, 299 صفحہ ہے, باب ہے عقائد اور مہمات دینیاں, ٹھیک ہے. حاضر و ناظر کے بارے میں سائل نے پوچھا, حاضر و ناظر کے کیا معنی ہیں؟ کیا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کرام حاضر و ناظر ہیں؟ کیا استحضار خیالی سے ندا آ سکتی ہے؟ اس کا جواب سنو. حاضر و ناظر کے معنی ہیں سامنے موجود, حاضر و ناظر کے معنی ہیں سامنے موجود. پس انبیاء اولیاء کو حاضر ناظر جاننا شرک ہے, کیونکہ خدا کی صفت خاصہ سے کسی کو موصوف جاننا شرک ہے. اور تمہارے مفتی تو کہہ رہے ہیں کہ حاضر و ناظر سامنے موجود ہونا خدا کی صفت خاصہ ہے. اچھا, اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے. اچھا, اب آپ کی بات, اور تم بریلویوں کے اوپر کس منہ سے کفر کا اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہو؟ اچھا, اب آپ کی بات ختم ہو گئی. ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا خدا کی صفت خاصہ ہے. اچھا, اور حاضر و ناظر کا مطلب لکھا ہے سامنے موجود ہونا. اب آپ کی بات ختم ہو گئی ہے. جی ختم ہو گئی. آپ یہودیوں سے بدتر کون ہیں؟ یہودیوں سے بدتر کون ہے مولانا امرتسری صاحب؟ یہودیوں سے بدتر ہیں یا نہیں, مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. وہی تھے جن کے بارے میں تفسیر حقانی میں اکوڑے خٹک والے مولوی سمیع اللہ کے باب نے کہا تھا, نور الدین حقانی نے کہا تھا. نہیں نہیں, میں اور بات پوچھ رہا ہوں, ادھر نہ جاؤ نا. اب امرتسری اگر سنا والا امرتسری غلام مرزا احمد قادیانی کے خلاف بات نہ کرتا تو یہ فتنہ ختم نبوت کو قادیانی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. تم نے کہا تھا, تم نے کہا تھا جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ حالت زنا میں بھی ساتھ ہوتے ہیں, کہہ رہا ہوں میں, کہہ رہا ہوں اب وہ یہودیوں سے بدتر ہیں. تو یہ تمہارے مولوی کا عقیدہ میں نے بتا دیا ہے, اب تم بتاؤ کیا فتویٰ ہے تمہارا. میرا فتویٰ سن لیں, ساتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محکم, یہی ہے نا؟ نہیں. اچھا, عربی کے لیے ساتھ کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اچھا, ایک اور فتویٰ دکھاتا ہوں تمہیں. فتاوا نظیریہ, فتاوا نظیریہ, شیخ الکل, تمہاری بنیاد. اب تو غیر مقلدین کی تو جڑ ہی کٹ گئی ہے. تمہاری بنیاد رکھنے والے شیخ الکل کا عقیدہ ملاحظہ کرو ابھی. شیخ الکل کا عقیدہ دیکھو, شیخ الکل کا عقیدہ. آپ اگر یہ بات کرو گے نا, اب میں پھر آپ کو بچو بناتا ہوں. میں نے الحمدللہ اس موضوع پر بہت چھان بین کی ہے. محاکم کا کیا معنی ہے؟ ساتھ ہوتا ہے. کیا محاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے؟ تو یہ اپنے مولوی سے پوچھو, انہوں نے کہا ہے کہ جڑا ہوا تو کسی نے بھی نہیں کہا. وہ جڑا ہوا تو جہمیہ کا عقیدہ ہے. ممازجم بکل شیء خاموش, ومداخلم بکل فی کل شیء. یہ تو جہمیہ کا عقیدہ ہے. ہم اللہ کی ذات کو ہر جگہ بغیر کیفیت کے, بغیر تشبیہ کے مانتے ہیں. مجھے اپنا عقیدہ ہی نہیں پتا, تیرے عقیدے کا امام کون ہے؟ میرا عقیدہ مجھے پتا ہے, لیکن تمہیں عقیدے کا پتا نہیں ہے. تیرے عقیدے کا امام کون ہے؟ میرے عقیدے کا امام قرآن ہے, حدیث ہے. آج تو بتا, تیرے عقیدے کا امام کون ہے؟ اللہ ہے, قرآن ہے, حدیث ہے. جھوٹ جھوٹ, میں ثابت کرتا ہوں, قرآن سے ثابت کرتا ہوں. جھوٹ ہے, حدیث سے ثابت کرتا ہوں میں. تم بتاؤ نا, تمہارا عقیدے کا امام کون ہے؟ بتاؤ, تمہارا عقیدے کا امام کون ہے؟ اللہ, قرآن, سنت. بولو بولو. قرآن اور سنت. کیا کہہ رہے ہو؟ قرآن اور سنت عقیدہ ہے میرا, مرکز ہے عقیدے کا وہ. تو میں نے پوچھا عقیدے کا امام کون ہے. بھائی میں کہتا ہوں میرے عقیدے کی بنیاد قرآن اور سنت ہے. اچھا جی, سنیں جی, میں نے جو پوچھا ہے, جو میں نے پوچھا ہے اس پہ بتاؤ پہلے, تمہارے سوالوں کے جواب میں دوں گا. قبل ان نشرا فی الجواب انا بحمد اللہ ومشائخنا رضوان اللہ علیہم اجمعین وجمیع طائفتنا وجماعتنا مقلدون بقدوت الانام وذروت الاسلام امام الحمام الامام الاعظم ابی حنیفۃ النعمان. آپ کو عربی کی بات سنو, امام الحمام ابی الحسن الاشعری. تمہیں عربی کی عبارت نہیں پڑھنی آتی؟ عربی کی ٹانگیں نہ توڑو. اللہ عنہما فی الاعتقاد. تم سے عربی کی عبارت نہیں پڑھی جا رہی, کیوں ایسے غلط ملت عبارت پڑھ رہے ہو؟ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین. اس سے پہلے کہ ہم جواب شروع کریں, جاننا چاہیے کہ ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت الحمدللہ فروعات میں مقلد ہیں مقتدائے خلق. حضرت امام حمام, امام اعظم ابو حنیفہ, نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اور اصول و اعتقاد میں پیرو ہیں, اصول و اعتقاد میں پیرو ہیں, پیروی کرتے ہیں. اچھا. امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ عنہ کے. اچھا. اور مت سمجھنا کہ یہ دیوبندی صوفی نہیں ہے اور طریقہ ہے صوفیہ میں. تم نے اپنے دعوے کے مطابق جواب بھی نہیں دیا. اب آپ نے جو تم نے مجھ سے وعدے کیے تھے وہ بھی جواب نہیں دے رہے. میرا عقیدے کا قرآن ہے, تم قرآن سے عقیدہ, میں تو قرآن سے ثابت کر رہا ہوں, کہیں بھی نہیں لکھا. اللہ ہر جگہ موجود ہے. وہ ہوا معکم اینما کنتم, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تم نے پہلی ملاقات میں بھی پہلی بار جھوٹ بولا تھا. وہ ہوا معہم اینما کانوا. اچھا جی آپ یہ بات کر رہے تھے کہ اب ان کی کتاب میں نے پڑھی ابو الحسن اشعری کی, وہ عقیدہ کیا ہے؟ بات سنو, میں پہلے میری بات کرو. میں نے آپ کو کہا تھا اگر تم نے تقریر کرنی ہے تو میں بند کر کے چلا جاتا ہوں, اب تقریر کر لو. اللہ کے علم میں نے کہا, اگر تم نے تقریر کرنی ہے تو میں بند کر دیتا ہوں, تم چلے جاؤ. اچھا جی, بات کرو. تم نے کہا تھا جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ حالت زندہ میں دیکھتے ہیں وہ یہودیوں سے بدتر ہے, تو اب بتاؤ ثناء اللہ امرتسری یہودیوں سے بدتر ہے یا تم بدتر ہو؟ اس کا علم ان کے ساتھ ہے, تفسیر طبری کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے. میرا عقیدہ مہند میں نے پڑھی, مہند سے مولوی آصف جھوٹا ثابت ہوا. میرا عقیدہ قرآن اور حدیث ہے, میں نے میں تو بتا رہا ہوں قرآن اور حدیث میرا عقیدہ ہے. جھوٹا مولوی آصف کہتا ہے کہ میرا عقیدے کا امام اللہ رب الجلال ہے, میرے عقیدے کا امام قرآن ہے, یا اس نے جھوٹ بولا یا لکھنے والا میں سید حسین احمد مدنی نے جھوٹ بولا. اسی طریقے سے مولانا محمود حسن نے میرے پاس بیٹھے ہوئے حضرات بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جاہل ہے, اس کو کہاں متھا لگا لیا اس کے ساتھ. اے اشری ہیں, ماخریتی ہے. مولوی آصف کہتا ہے میں عقیدے میں قرآن کی بات کو مانتا ہوں. او صدیر صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی کہہ رہے ہیں اس جاہل کے ساتھ کہاں متھا لگا لیا, اس کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. ساری چیزیں اللہ دیکھتا نہیں ہے, اللہ کے علم میں ساری چیزیں. آگے میں نے قرآن کی آیت پڑھی, میں نے دعویٰ کیا اللہ نے قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا اللہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. مولوی آصف کا عقیدہ ہے. تو بھائی پھر بتاؤ نا مجھے بتاؤ, قرآن ہے. تمہارے شیخ الکل کا عقیدہ یہ ہے. تمہارے ثناء اللہ امرتسری کا عقیدہ یہ ہے, کیا فتویٰ لگاؤ گے ان کے اوپر؟ امام الکاذبین, امام فیس بک جناب مولانا آصف صاحب, آپ کے بڑے بڑے مولوی لکھتے ہیں. او میں نے تو تمہیں دکھا دیا, میں تمہارے گھر سے دکھایا, اب کیوں بھاگ رہے ہو, اب کیوں شرما رہے ہو؟ کل تک جو یہودیوں کے فتوے لگا رہے تھے آج اپنے مولویوں پہ لگاؤ نا یہودیوں کے فتوے. آپ تو کہتے تھے کیا امرتسری یہودیوں سے بدتر ہے یا نہیں, جلدی سے بتاؤ. سارے مسلوں کا امرتسری یہودیوں سے بدتر ہے یا نہیں؟ امام الگ سے بنایا, اب آپ بات کرتے ہو کہ میں قرآن. مجھے بتاؤ نا, میں تم سے پوچھ رہا ہوں یہودیوں سے بدتر ہو یا نہیں تم؟ میں نے کہہ رہا ابو الحسن اشعری امرتسری کہہ رہا ہے کہ اللہ شارق سے قریب ہے, حالت زنا میں زانی کے قریب بھی ہے. جہاں بھی ہو اللہ کا علم احاطہ کر رکھتا ہے. یہ مجھے قرآن سے دکھا دو, یہ مجھے تمہارا اتی اللہ اتی الرسول کا نعرہ ابھی صاف کر دیتا ہوں تمہیں. یہ علم والی جو تعویل کر رہے ہو مجھے قرآن اور حدیث سے دکھا دو. یہ علم والی تعویل کیا ہوا؟ یہ علم والی تعویل جو کر رہے ہو مجھے قرآن اور حدیث سے دکھا دو. اللہ اکبر, میں نے تو قرآن حدیث کا نام نہیں لیا, میں نے تو آپ کے امام کا نام لیا. اس امام کی تم میرے امام کے مقلد ہو, تم میرے امام کے مقلد ہو. میں تو گاج تمہارے جو تم میرے امام کے مقلد ہو یا نہیں بتاؤ؟ ہم نہیں اس کے مقلد ہیں. تو پھر ان سے استدلال کیوں کر رہے ہو؟ میں نے اسے استدلال ہی نہیں کہ میں نے یہ کہا تو قرآن, تم اپنے عقیدے پہ قرآن اور حدیث سے استدلال کرو نا. میرے امام سے استدلال کرنے کہاں پہنچ گئے؟ جی میں اس پر بھی آؤں گا, میں اس پر بھی آؤں گا. تو تم بتاؤ نا, یہ جو علم والی تعویل کر رہے ہو اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرو. دیکھیں آج واہ ہوا ما ہوں اینما کانو, اس کے اندر بتاؤ واہ ہوا سے مراد علم ہے یا اللہ ہے؟ اچھا ایک منٹ میں بتاؤ, مجھے بتاؤ نا, اللہ کی ذات ہے, ہوا کی زمین کا مرجع کون ہے؟ ما ہوں کا کیا معنی ہے؟ ان کے ساتھ ہیں, اچھا ساتھ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اینما کانو, جہاں کہیں بھی ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے معکم کا مطلب, معکم کا مطلب اللہ کی ذات, علم اور ذات ہر اعتبار سے اپنی ذات کے اپنی شان کے مطابق ہر جگہ ہے. اب میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں, محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, پیغمبر کے ساتھ ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ پیغمبر جا بھی ہوتے تھے, ایمان والے ساتھ ہوتے تھے. تو اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے, اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے کہ علم کے اعتبار سے ساتھ ہیں. آپ یہ بتا دو کیا اللہ کے نبی وسلم کے ساتھ علم کے اعتبار سے ساتھ ہوتے ہیں کیا؟ آپ ان کو نہیں, آپ اپنے استدلال میں خود ہی پھنس گئے ہو. واللہ زینہ معاہو سے کیا مراد ہے؟ واللہ زینہ معاہو سے کیا مراد ہے؟ کیا صحابہ کرام عالم الغیب ہیں؟ تو پھر تم اپنی تعویل میں خود ہی پھنس گئے ہو. تم نے مائیت کا تعویل کی علم کی. اب مجھے بتاؤ واللہ زینہ معاہو سے مراد کیا صحابہ کرام ذات کے اعتبار سے یا علم کے اعتبار سے ہیں؟ بتاؤ مجھے. کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہر وقت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تعاون ہوتا تھا؟ ہاں تعاون ہو گیا, تعویل اس میں وہ علم گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ یہ ما جو ہے یہ اور معنی میں ہے, یہ رفاقت کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تقلید نہیں, جو واہ ماہم اینما کانو تم اپنے نظریے کے مطابق ماہو کی کرو نا تعویل. ماہو اگر تم نے استدلال کیا ہے واللہ زینہ ماہو سے, تو آپ بتاؤ کہ ماہو سے مائیت کون سی مراد ہے؟ آپ اللہ کا قرآن غلط پڑھ رہے ہیں, آپ کو قرآن ہی نہیں آتا. واللہ زینہ ماہو قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. آپ میرے اوپر تعریف کا الزام نہیں لگا دینا, ٹھیک ہے, اگر کوئی آیت میں غلطی ہوگی ہے, کیونکہ تم نے تعریف کا الزام لگا دینا میرے اوپر. مجھے پتا ہے کل فیس بک پہ جو لگا ہوگا کہ آصف صاحب نے تعریف کی ہے. ہمارا تو اہل دیوبند سے سوال ہے کہ جناب آپ اپنا ایسے بندے کو آپ نے اپنا ترجمہ اچھا یہ واللہ زینہ معاہو قرآن میں نہیں ہے؟ نہیں. پکی بات ہے جو قرآن میں کیا ہے؟ محمد رسول اللہ پڑھو, محمد رسول اللہ پڑھو, کیا ہے آج تک؟ محمد رسول اللہ واللذین آمنوا معاہو. چلے ٹھیک ہے, واللہ زینہ معاہو ہے یا نہیں قرآن میں یہ بتاؤ. نہیں جو آپ قرآن کی آیت یہ پڑھ رہے ہو, واللہ زینہ آمنوا معاہو, اس کی اس کا معاہو کا مطلب کر بتائیں نا, کیا مطلب ہے؟ یہاں میں نے بتا دیا, آپ نے کہا علم کے اعتبار سے ہیں, ذات کے اعتبار سے ہیں, بتا دیں. استدلال کر رہے ہو نا تم. ہیلو جی, میں بات کر رہا تھا. آپ چائے وائے پی لیں, پانی پی لیں, آپ تھک گئے ہیں کافی نا, بہت زیادہ آپ نے تقریر کی ہے. نہیں تقریر کیا, آپ اپنی بات پر جو ہے نا, آپ کو ایک بات ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے ریلیٹڈ ماہیت, آپ نے صحابہ کرام سے ریلیٹڈ ماہیت کا کیا استدلال کیا اللہ کی ماہیت سے, ٹھیک ہے. اب اللہ کی ماہیت کے اندر تعویل آپ کرتے ہو علم کے اعتبار سے, کیا صحابہ کرام کی ماہیت کو علم کے اعتبار سے مانتے ہو؟ میں نے تو آپ کو جواب دیا ہے مولوی صاحب. نہیں نہیں, جب جواب دیا ہے تو اس کو بتاؤ نا استدلال کیا ہے, وہاں پہ بتاؤ. آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے؟ بے شک ساتھ ہوتا ہے, ساتھ ہوتا ہے. اب میں نے آپ سے دلیل پوچھی, آپ نے یہی قرآن مجید کی آیت پڑھی, وہ معاکم, ٹھیک ہے, وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. ماہم اینما کانو کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں کہا ساتھ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ او بھائی یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے جناب. کیا فرما دیا واضح؟ بتاؤں آپ کو؟ بتائیں. مان جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو؟ الحمدللہ متقی اللہ ہے, آپ نہیں مانتے. ہاں مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اسما ولا غائبا انه معکم سمیع قریب. جی ٹھیک ہے, بخاری کے الفاظ یہ ہیں, ان الذین تدعون اقرب الی احدکم من عنق راحلته, کہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی قریب ہے جس کو تم پکار رہے ہو. جی ہاں فرمائیں. اچھا مائیت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی نا. اچھا ایک اور جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خموش میں آپ کو بتا رہا ہوں, مائیت بتا رہا ہوں, مائیت بتا رہا ہوں, مائیت کی دوسری دلیل بھی سن لو نا, مائیت کی دوسری دلیل بھی سن لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان من افضل ایمان المرء ان یعلم ان اللہ معه حيث كان. انسان کا انسان بندے کا سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ وہ یہ جان لے کہ جہاں کہیں بھی وہ ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. اچھا نا آپ بات سن لینا, معاکم کی بات جو آپ کہہ رہے تھے, آپ نے کہا جی کہ وہ جو بھائی میں نے حدیث سے بھی تائید پیش کر دی ہے صراحت کے ساتھ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے کو جان لینا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ہوا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. اب اس کے اندر تاویل علم کی آپ نے حدیث سے قرآن سے مجھے دکھانی ہے, اگر نہیں دکھاؤ گے تو مقلد ہو جاؤ گے عقیدے کے اندر. میں خاموش ہوں لیکن مجھے جواب چاہیے سوال کا, اگر سوال کا جواب نہیں دو گے تو میں پھر آپ کو روکوں گا. درمیان میں آپ سے بخاری کی پہلی حدیث سے مسلم کی پہلی حدیث پر آ جائے, تب وہ حدیث دوبارہ پڑھیں. یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اسما ولا غائبا انه معکم سمیع قریب. آپ ترجمہ کرو یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم, منع کرو اس کا. نہیں آپ کو ترجمہ نہیں آتا اس کا؟ نہیں آپ ترجمہ کرو, میں بات کر رہا ہوں. بھائی ترجمہ نہیں آتا آپ کو؟ یہ کون سی بات ہو گئی؟ یہ تو ترجمہ بھی آج مجھ سے پوچھ رہے ہو یار. آپ بتائیں اپنی اپنے اپنے جہالت کا اقرار کر لو, میں ترجمہ کر دیتا ہوں. تمہیں ترجمہ نہیں آتا؟ اللہ آپ کی ذمہ داری, جو بھی پڑھو گے ترجمہ آپ کی ذمہ داری, کرو ذرا جلدی سے. میں آپ کو ترجمہ کر دیتا ہوں لیکن تم یہ بتاؤ تمہیں ترجمہ نہیں آتا؟ ہر جگہ پھنسا ہوا ہے, ہر جگہ پھنسا ہوا ہے تو نکل ہی نہیں جاتے. تو بتاؤ نا کیا کہتے ہو, پہلے مجھے تو بتاؤ. استدلال کر رہے ہو؟ میں تو استدلال کر رہا ہوں مسلم اور بخاری کی حدیث سے. ترجمہ کریں جی, یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم, اس کا ترجمہ کریں جلدی سے. اربعوا انفسکم کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ پر قابو پاؤ. شروع سے کرو یا ایھا الناس سے. اے لوگو اپنے اوپر قابو پاؤ. انکم لا تدعون اسمن, کہ تم پکار نہ تو بہرے کسی کو پکار رہے ہو نہ کسی غائب کو پکار رہے ہو. انہو معکم, وہ تو تمہارے ساتھ ہے. انہو کا منع کرے, اللہ تمہارے ساتھ ہے. انہو کا منع کیا ہوتا ہے؟ بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے. انہ جھوٹ بول رہے ہو, انہ کا کیا منع ہے؟ انہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے ہوتا ہے. انہو معکم سمیع قریب. انہ کا کیا منع ہے؟ بے شک. وہ کا کیا معنی ہے؟ وہ اللہ, وہ اللہ ساتھ ہوتا ہے, جو پاس ہوتا ہے اس کے لیے وہ بولتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. او بھائی بھائی جس کے بارے میں بے شک وہ جب کسی تیسرے شخص کے بارے میں کہہ رہا تھا, میں تو یہ بتانا چاہ رہا تھا قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کا مطلب اللہ انہ بے شک وہ. اب یہ جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہو, جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہو. جب دو شخص کسی تیسرے کے بارے میں بات کر رہے ہو تو مخاطب کی ضمیر نہیں لایا کرتے وہاں پہ. یہ ہو کون سی ضمیر ہے؟ یہ غائب کی ضمیر ہے. اور جناب جب دو شخص کسی تیسرے کے بارے میں بات کر رہے ہو تو وہاں پہ خطاب کی ضمیر نہیں آیا کرتی. اپنی جہالت کو دور کر لو. نہیں نہیں, جب وہ تمہارے ساتھ ہے, تمہارے ساتھ ہے, وہ تمہارے ساتھ ہے. سمیعن سننے والا بھی ہے, قریبن تمہارے قریب بھی ہے. جی جی سمیعن پر بعد میں آئیں گے, اس کا کوئی نقصان کا نکلا. تمہاری جہالت اس کے اندر اور نمایاں ہو گئی. جب دو شخص کسی تیسرے کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو ضمیر غائب ہی استعمال کی جاتی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ تم کسی غائب کو نہیں پکار رہے. اگر ابھی بتائیں جی کہ کوئی بھی مثلا میں اور آصف بات کر رہے ہیں کسی تیسرے شخص کے بارے میں, کوئی تیسرا بندہ نا اس کے بارے میں کہتے ہیں, مثلا میں اور آصف اور تیسرا ہمارے پاس کوئی عمر بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ جو عمر ہے نا یہ اچھی بات کرتا ہے, یہ عمر نماز پڑھتا ہے. میں نہیں کہوں گا وہ عمر نماز پڑھتا ہے, جب پاس ہے, جب ساتھ ہے. اللہ نے غائب کا سیکھا, اللہ کے پیغمبر نے غائب کا سیکھا کی استعمال کی ہے. جب پاس ہے تو پاس والے کو غائب پہ بھی نہیں کہتا. جو آپ کا شبہ ہے اس کا جواب لے لیں, جو تمہارا شبہ ہے اس کا جواب لے لیں. جی ٹھیک ہے, بتا دوں. جی بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصریح فرما دی کہ اللہ غائب نہیں ہے, اللہ کیا ہے؟ قریب ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا انکم لا تدعون اسما ولا غائبا, کہ تم کسی غائب کو نہیں پکار رہے. ٹھیک ہے, انہ معکم, وہ تو تمہارے ساتھ ہے. لہذا ہو سے مراد ظہور سے مراد جو ظہور سے مراد اگر تم غائب لے رہے ہو تو اس کی نفی تو اللہ کے رسول نے پہلے کر دی ہے. اب بہت جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہو یار. وہ تو پتا چلے گا نا, وہ جہالت تو پتا چل گئی ہے تمہاری. جب دو شخص, جب دو شخص کسی تیسرے کے بارے میں بات کر رہے ہوں, جی جی, جب دو شخص کسی تیسرے کے بارے میں بات کر رہے ہوں, جی جی, تو وہ بے شک پاس ہی ہو, اس کے بارے میں غائب کی ضمیری استعمال ہوتی ہے. جی جی, تمہیں جہالت, تمہارے پتہ ہی نہیں ہے. جی جی, تم نے کہاں پہ نحو پڑھی ہے, کہاں پہ اصول جی پڑھے ہیں تم نے؟ جی میں وہی پوچھ رہا ہوں نا, جامعہ میں نے پڑھا, انہوں نے مجھے شاید کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا رہے ہیں کہ اللہ غائب نہیں ہے. آج میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غائب نہیں ہے. انہو معکم, آصف صاحب وہ کا منع کیا ہے, وہ اللہ, وہ اللہ ڈر رہے ہو, ہو ہو غائب کی ضمیر ہے. اے غائب کی ضمیر ہے, اللہ تو غائب ہی نہیں ہے, پھر ضمیر کیوں غائب کی ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. آپ نے صرف اور نحو کو نہیں پڑھا, جاؤ دوبارہ پڑھو. جی جی جاؤ, یہی تمہارے مولوی طالب الرحمان صاحب کا حال ہے. وہ قرآن بھی غلط پڑھتے ہیں, اس نے قرآن کا ناظرہ نہیں پڑھا. ہائے ہائے ہائے, وہ میں نے پڑھا تھا, والذین معه ہیں والذین آمنوا, میں نے نہیں جو میں نے پڑھا تھا. وہ تو غلطی تھی, غلطی ہے. اور آپ ایک, اور تمہارے مولوی صاحب تو دیکھ کر قرآن پڑھتے ہیں اور غلط پڑھتے ہیں, دیکھ کر غلط پڑھتے ہیں. جب میں تمہیں سناؤں, جب میں مولوی طالب الرحمان کی تلاوت کے کرشمے سناؤں تمہیں, دیکھ کے پڑھنے پڑتا ہے غلط پڑتا ہے. اگر میں نے آپ کو الیاس گمان کے بتایا پھر تو غلط ہے. بتائیں, آپ اس کو ڈیفائن نہیں کریں گے طالب الرحمان, اچھا سبھی غلط. تم تو طالب الرحمان کو ڈیفینڈ کر رہے ہو بڑے اچھے طریقے سے. میں نے نہیں کیا, میں نے نہیں کیا. اور ایسے طریقے سے قرآن پڑھتا ہے کہ عالم, کوئی بھی عالم اعراب کی غلطی نہیں کر سکتا. اچھا ایک منٹ, جو اعراب کی غلطی کوئی بھی عالم نہیں کر سکتا, اگر کسی نے غلطی کی تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے, آپ حکم لگائیں اس کے اوپر. آپ حکم لگائیں اس کے اوپر. کیا ہے, آپ حکم لگائیں اس کے اوپر جو لگانا ہے. جناب میں نے اس کے اوپر حکم لگایا ہے کہ یہ ناظرہ فیل ہے, اس کو دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھنا آتا. ایک مثال ہو چلو معاف ہے, دو مثالیں ہوں چلو معاف ہے, اس کی تو دسیوں بیسیوں مثالیں ایسی ہیں. میں نے گمان کی 10 مثالیں پیش کی, پھر تو پیش کرو, میں مہمان جاؤں گا. چلے پیش کرو. ٹھیک ہے گمان کی تلاوت سے غلطی نکال دو مجھے. گمان کی طرح اعراب کی غلطی, ایک منٹ, اعراب کی غلطی. اگر گمان نے غلط پڑھا تو پھر کیا حکم ہے؟ یہ تو ایک الگ بات ہے نا, کہ تم کرے ثابت تو کرو. میں نے الحمدللہ ثابت کر کے تمہیں دیا ہے, تم گمان کی تلاوت تو ثابت تو کرو. الگ بات نہیں, اعراب کی غلطی ثابت تو کرو پہلے. کیا اعراب کی غلطی ثابت تو کرو, جس کی اس نے تصریح وہ تصحیح نہ کی ہو. ٹھیک ہے, اوکے ثابت کرو. ٹھیک ہے کب کرو گے ثابت؟ ٹھیک ہے یہ فیس بک پر لگ جائے گی آپ. نہیں کب ثابت کرو گے؟ جی کب ثابت کرو گے؟ یہ والی فیس بک پر لگی ہوئی مل جائے گی. اچھا چلے مجھے یہ بتائیں کہ جب دو شخص کسی تیسرے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, بے شک پاس ہی کیوں نہ ہو, اس کے بارے میں کون سی ضمیر استعمال ہوتی ہے؟ یہ استعمال کرتے ہیں, حاضر کی استعمال کرتے ہیں. حاضر کی ضمیر انا للہ وانا الیہ راجعون, حاضر کی ضمیر کس کے ساتھ, کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو پاس ہوتا ہے سامنے. نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ, جس سے تم خطاب کر رہے ہوتے ہو اس کے بارے میں مخاطب کی ضمیر ہوتی ہے, اور جس سے خطاب نہ ہو وہ اس کے بارے میں غائب کی ضمیر ہوتی ہے. کہاں رہتے ہو یار؟ جی تم نے نحو کیا چھولے دے کے پڑھی ہوئی ہے؟ اچھا اس کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوتی ہے؟ اس کے بارے غائب کی ضمیر استعمال ہوتی ہے, جو پاس ہوتا ہے, یعنی کہ جو تین بندے ہیں. جب آپ کسی سے مخاطب, جس سے آپ مخاطب ہیں اس کے لیے مخاطب کی ضمیر ہوگی. جی اور جس سے آپ مخاطب نہیں ہیں جی تو لہٰذا اس کے لیے غائب کی ضمیر استعمال ہوگی. غائب کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ ضمیر غائب کی ہے, بے شک تمہارے پاس ہے. او غائب کی مطلب یہ کون ہوتا ہے؟ غائب کا مطلب کیا ہے؟ یہ تم نے مراجع نہیں پڑھے؟ نہیں مراجع میں بتاتا ہوں, ایک منٹ مراجع نہیں پڑھے, غائب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ولا غائبن, اللہ غائب نہیں ہے. اور تم تو حدیث کے بھی منکر ہو گئے آج. ایک منٹ, کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ غائب نہیں ہے اور تم ہو سے غائب کر رہے ہو. ایک منٹ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بڑے گستاخ ہو. صریح نفی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا غائبن, اللہ غائب نہیں ہے, اور تم ہو سے غائب ثابت کر رہے ہو. جی میں بتاتا ہوں, ایک منٹ آپ ٹھہر جائیں نا. تو ثابت کرو, اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا غائبا, اور تم کہتے ہو ہوا سے مراد غائب ہے. نہیں نہیں, غائب کس کو کہتے ہیں؟ ولا غائبا, یعنی غائب کہتے کس کو ہے؟ جو پاس نہ ہو. پاس نہ ہو, پاس نہ ہو. اور حاضر کس کو کہتے ہیں؟ حاضر جو پاس ہو. جو پاس ہو, پاس ہو. غائب جس کو کہتے ہیں جو پاس نہ ہو. اب دو بندے آپس اپنے پاس بیٹھے کسی تیسرے بندے کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں, بے شک وہ اگرچہ وہ پاس ہو. نہیں نہیں, نہ جی نہ جی نا. اور تم نے نحو کو پڑھا ہی نہیں ہے بھائی. تم ضمائر کو پڑھو, تم ضمائر کو اسماء اشارہ کو پڑھو, تمہیں پتا چلے کہ ضمائر کے مراجع کا کیا ہوتا ہے. جب کسی کا ایک دفعہ ذکر ہو جائے, جب عبارت میں اللہ کا ذکر ایک دفعہ ہو جائے, تو بار بار ہر جگہ پہ اللہ اللہ نہیں کہا جاتا, بلکہ اللہ کے لیے وہ یہ ضمیر جو ہوتی ہے اسی عبارت میں پیچھے جو ذکر مذکور ہوتا ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے ضمیر. خاموش ہو جا, میں بتاتا ہوں نا. بے شک وہ اللہ, ہم نے اس کا انکار ہی نہیں کیا. ہم نے کہا کہ اللہ پاس نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ پاس ہوتے اس کے مخاطب کا صیغہ ہوتا محاکم. ٹھیک ہے, آپ اسی طرح محاکم کی بات. اب انہ بے شک وہ, یعنی کہ یہ نہیں, اللہ پاس نہیں. تم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کر رہے ہو. اللہ پاس نہیں, یہ تمہارا اختلاف میرے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے؟ نہیں, مجھے بتائیں تمہارا اختلاف کس کے ساتھ ہے؟ تمہارا اختلاف کس کے ساتھ ہے میرے ساتھ؟ تمہارا اختلاف کس کے ساتھ ہے؟ تمہارا اختلاف کس کے ساتھ ہے, میرے ساتھ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ہوا کا مطلب ہے کہ وہ پاس نہیں ہے, وہ غائب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفی کر رہے ہیں ولا غائبا. تم یہ بتاؤ تمہارا یہ استدلال جو ہے یہ میرے خلاف ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے؟ نے فرما دیا کہ تم جو کچھ مرضی کرتے ہو زمین کے نیچے بھی کچھ ہوتا ہے. انکم لا تدعون, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا انکم لا تدعون اصلا ولا غائبا, کہ تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ تم کسی غائب کو پکار رہے ہو. ٹھیک ہے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے غائب ہونے کی نفی کر دی ہے اور تم اس کو ثابت کر رہے ہو کہ غائب ہے, تمہارا اختلاف میرے ساتھ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے؟ اب اس بات پر ٹھہر, پھر بات عین اللہ کی آ جائے گی, پھر دوبارہ آ جائے گی, پھر آپ کو میں بھاگنے نہیں دوں گا, بے شک رات کا ایک ہی بچ جائے. ٹھیک ہے, اب پھر بات عین اللہ کی آ گئی ہے کہ اللہ حاضر ہے یا غائب ہے, پھر بات اس پر آ جائے گی. ٹھیک ہے, چلیں پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں میری دلیل کا. تم موضوع سے پھر بھاگ رہے ہو, تم موضوع سے پھر بھاگ رہے ہو, تم موضوع سے پھر بھاگ رہے ہو. نہیں نہیں نہیں, ایک منٹ خاموش ہو جاؤ. آپ نے اسی بات کے اوپر رہنا ہے, اب آپ نے جانا کہیں بھی نہیں ہے. بے شک رات کا ایک بجے اب ہماری بحث پوری ہوگی تو ہم جائیں گے. میں تو تمہارے ساتھ بحث جب تک کرو گے کروں گا, لیکن مجھے تم اتنا تو بتا دو, مجھے تم عین اللہ اللہ کہاں ہے, مجھے تم اتنا تو بتا دو, مجھے تم اتنا مجھے اتنا تو بتا دو کہ ولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائب کی نفی کر رہے ہیں کہ اللہ غائب نہیں ہے, اور تم اسی حدیث سے ثابت کر رہے ہو کہ اللہ غائب ہے. اب تم بتاؤ, تم بتاؤ کہ یہ اختلاف تمہارا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جی میں بتاتا ہوں, اس حدیث کا انشاءاللہ جواب میں آپ کو دوں گا, لیکن پہلے جی اس کا جواب دے گا تمہارے تمہارے اس استدلال کا جواب دوں گا الفاظ کے. رسول من بعد ما تبین الرضا الفاظ سبیل المؤمنین ولی ما تولى ونسلی جہنم, اور تو اللہ کی جہنم میں جائے گا. سننے صاحب سیرت کانا بڑا برا ہے. واہ کیا بات ہے تیری. اچھا بہرحال آپ مجھے یہ بتائیں, جو جس حدیث سے تم نے استدلال کیا ہے اس کا جواب دینا میرے اوپر قرض ہے, اور اس کا جواب میں دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میں نے کس حدیث سے استدلال کیا ہے؟ عین اللہ سے. ٹھیک ہے, عین اللہ کون سی حدیث میں نے پڑھی ہے؟ تو جناب یہ تمہارا استدلال ہے کہاں سے؟ کس سے پوچھ رہے ہو میں تمہارے اسے کہتے ہیں دفع دخل مقدر. ٹھیک ہے, ہاں تو یہ مجھے معلوم ہے تمہارے تیر کہاں کہاں پر جان کہاں سے نکالتے ہو, میں سارا ٹھکانے جانتا ہوں تمہارے. اللہ کی قسم میں کسی بندے سے نہیں پوچھ رہا. میں نے کب کہا ہے پوچھ رہے ہو؟ پھر میں نے تو نہیں کہا کہ تم پوچھ رہے ہو کسی سے. میں پٹنوں کو لا رہا, میں تو ٹیک لگا کر بیٹھا ہوں آج. میں نے تو کہا ہی نہیں. اب مجھے یہ بتاؤ تمہارا اختلاف میرے ساتھ ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, مجھے صرف اتنا بتا دو. ہر بات کو آگ بند کر کے ماننا ہمارا فرض ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مؤمنا ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة فيما شجر بينهم. تو بھائی میرے پیارے بھائی, اللہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انکم لا تدعون اسقما ولا غائبا, کہ تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ کسی غائب کو, اور تم ادھر اس حدیث سے ہوا کی ضمیر سے غائب ثابت کر رہے ہو. اب یہ بتاؤ کہ غائب غائب تو تم ثابت کر رہے ہو. جی کہ ایک منٹ جی, دنیا کا کوئی بھی بندہ پڑھنے والا کہہ دے ہوا کی ضمیر غائب کے لیے نہیں استعمال ہو رہی ہے, میں اپنے اس چیز کو جہالت ظاہر کر کے آپ سے میں اس کی معافی کرتا ہوں. انا للہ وانا الیہ راجعون. دنیا کا کوئی بھی بندہ لے کر آ, او جناب او جناب, عبارت کے اندر جب کسی ایک کا ذکر ہو رہا ہو تو بار بار اس کا نام نہیں لیا جاتا. عبارت کے اندر, عبارت کے اندر ضمائر لوٹتے ہیں, عبارت کے اندر, عبارت کے اندر یہ ضمائر لوٹتے ہیں. عبارت کے اندر جو ہوتا ہے بار بار فرد کا, فرد کے نام کا ذکر نہیں کیا جاتا. کی بات کی, جب اللہ پاس ہے تو اللہ نے فرما رہے بے شک وہ اللہ. تو اچھا یہ بتاؤ, اچھا انہو سے کیا مراد ہے آپ بتائیں, غائب ہے اللہ کی ذات کیا؟ انہو سے تم جو کہہ رہے ہو جس کا مطلب اللہ کی ذات غائب ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی. انہو سے مراد اللہ کی ذات عرش پر ہوتا ہے, ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. انہو سے کیا مراد اللہ کی ذات عرش پر ہوتا ہے؟ بے شک اللہ کی ذات عرش پر ہے. انہو کا مطلب یہ ہے اللہ کی ذات عرش پر ہے, اللہ تعالیٰ انہو کا مطلب یہ ہے کیا؟ انہو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے, شک اللہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے زمین کے اوپر. تو اللہ اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں کہ انکم لا تدعون اسقما ولا غائبا, اور کچھ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ غائب نہیں, اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے سب کچھ. تو قریب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا قریب کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح میں اور آپ ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں, ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں. ان لیس کمثلہ شیء, کیوں اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو؟ لیس کمثلہ شیء, اپنی مثالیں اللہ کے لیے دے رہے ہو, شرم نہیں آتی؟ یہی کہہ رہے ہیں نا, ہم یہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء جو یہ بات کرتا ہے. اللہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ کی مثالیں اپنے ساتھ, اپنی اپنی گندگی کے ساتھ, اپنی جہالت کے ساتھ اللہ کی ذات کو اپنے ساتھ دے رہے ہو تشبیہ. وہ تو پوری دنیا نے سن لیا تھا کہ کس نے کہا تھا اللہ زانی کا زنا دیکھتے ہیں. وہ تو تمہارے مفتیوں نے کہا ہے. نہیں نہیں نہیں مولوی آصف, میرا میں نے تو مولوی ثناء اللہ امرتسری کا فتویٰ دکھایا تمہیں. ثناء اللہ صاحب نے کہیں بھی یہ کہا کہ اللہ زانی کا زنا دیکھتے ہیں, واضح یہ کہا. قرب کا مطلب کیا ہے مجھے بتا دو نا پھر. اب آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ میں, قرب کا مطلب کیا ہے بتا دو نا, نزدیک ہونے کا مطلب کیا ہے, نزدیک ہونے کا مطلب کیا ہے مجھے بتا دو. اللہ صاحب کی بات کا بھی آپ کو کوئی نکالنے کا حق نہیں ہے. کیوں نہیں آگ, انہوں نے خود کہا ہے. جب آپ نے یہ اصول بنا دیا کہ میں اپنی بات کو بہتر سمجھتا ہوں, آپ کو کوئی حق نہیں ہے. تو اس طرح ثناء اللہ صاحب نے جو کہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے, مولوی ثناء اللہ صاحب نے حاضر ناظر کا مطلب بیان کر کے واضح بتا دیا ہے کہ سامنے موجود ہونا. ادھر فتاوی سنائیا میں نے تمہیں پہلے فتویٰ دکھایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ موجود نہیں ہے, انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے. حاضر و ناظر کے معنی ہے سامنے موجود, سامنے موجود ہے اللہ, سامنے موجود ہے. او جناب, او جناب دیکھو, میں نے فتویٰ سنائیا, ابھی بھی فتویٰ پڑھ کے سنا رہا ہوں تمہیں, ابھی بھی فتویٰ پڑھ کے, ابھی بھی لعنت اللہ علی الکاذبین, بے شک بے شک لعنت اللہ علی الکاذبین. میں فتویٰ سنائیا, اگر لعنت اللہ علی الکاذبین تو قرآن سے نکال کر دکھا دے, تیری بات کو مان جاتا. فتویٰ سنائیا کے اوپر کیا فتویٰ لگاؤ گے, پہلے ادھر تو لگاتے جاؤ. تو یہ بتا, کیوں ڈر رہے ہو؟ قرآن میں یہ لکھا ہو, اللہ کی قسم میں کہوں گا واقعی تو نے قرآن پڑھا ہے. کیا ابھی یہ کہہ رہا تھا, ابھی یہ کہہ رہا تھا فلاں صاحب قرآن میں جیت غلط پڑھتے ہیں, لعنت اللہ علی الکاذبین نکال کر. میں نے کب کہا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ تو کیا کہہ رہا تھا ابھی؟ کیا کہا تھا؟ بے شک میں نے کہا, بے شک لعنت اللہ علی الکاذبین. میں نے کب کہا کہ قرآن کی آیت ہے یہ؟ معاذ اللہ بہت تجھ کو بولتا ہے یار. چلو, آپ نے اس کے اوپر فوراً عمل کر دیا, آپ نے جھوٹ بول کے اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے. بہرحال خیر, تو میں نے جھوٹ نہیں بولا. آپ نے جھوٹ بولا, میں نے کب کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ آصف تو مجھے یہ بات بتا, وَأَنَّهُ اللہ تعالیٰ پاس ہے. بے شک تم پاس کا مطلب کیا لیتے ہو, تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. قریب ماہو, قریب کا کیا مطلب ہے؟ قریب کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات اپنی شان کے مطابق تمہارے پاس ہے. ذات اللہ موجود ہے بے شک. تم اس کی تخصیص مجھے قرآن اور حدیث سے دکھا دو. جی آپ مجھے یہ بتائیں, ٹھیک ہے جی, اب انہوں نے جی ابھی آپ کی بات کے اوپر رہیں گے. آپ نے یہ کہا جی کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے تمہارے پاس ہے, یہی کہا نا. انہ فوق العرش، اس کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ کی ذات عرش پر بھی ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ عرش پر بھی، اللہ تعالیٰ فرش پر بھی. جی جی، آپ کہنا چاہ رہے ہیں جی. یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ قرآن سے. قرآن کی آیت پڑھیں جس سے یہ لیا ہے. ہاں قرآن سے یہ ہے کہ وہ ہوا ماہم اینما کانو. ہاں جی، نمبر ایک. بھائی ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں، زمین کی تخصیص میں نہیں کر رہا، میرے عقیدے کا یہ حصہ ہی نہیں ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے. جی، جب اللہ نے کہہ دیا واہوا ماہم اینما کانو، ٹھیک ہے، اس کے اندر عرش بھی ہے، فرش بھی ہے، خلا بھی ہے، فضا بھی ہے، لیکن اپنی شان کے مطابق بغیر کسی حد کے. بے شک بندے ہوتے ہیں. او بھائی میں کہہ رہا ہوں اللہ اپنے عرش پر ہوتے ہیں، بندے اللہ کے عرش پر نہیں ہوتے. اللہ کے عرش پر چلے گئے ہیں، سارے اللہ کے عرش پر چلے گئے ہیں. میرے کا بندے، ویسے میں تمہاری اس گفتگو کے انداز کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہوں کہ مولانا عبدالغفار زاہبی سے جو تم بھاگے تھے نا، تم اس صلاحیت کے مالک نہیں کہ تم مناظرہ کر سکو. اچھا ایک منٹ، ایک منٹ، مولانا عبد الغفار زاہبی صاحب سے. مولانا عبد الغفار زاہبی صاحب سے تم جو بھاگے تھے، تم جو بھاگے تھے، اس کے بھاگنے کی بنیادی وجہ یہی ہے. میں نے تمہارے شرائط کا جو طے کرنے کا انداز تھا وہیں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ تم نہیں آؤ گے. کتنا بڑا کفر، کتنا بڑا تم کفر کر رہے ہو اللہ کے عرش کے پاس، بندے اللہ کے عرش. میں نے نہیں کہا، اگر میں نے کہا بھی ہے تو میں اسے توبہ کرتا ہوں. یہ لو، اگر میں نے خدا نہ خواستہ یہ ایسے الفاظ کہے بھی ہیں تو میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، میں اسے توبہ کرتا ہوں. الحمدللہ، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اللہ کی ذات عرش پر بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے. اب انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں جی، میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، اب بات ختم ہوتی ہے. بات ختم ہونے والی کون سی بات ہے؟ پہلے میرے، تم نے کہا کہ تم نے کہاں سے استدلال کیا؟ میں نے استدلال تو بتا دیا نا. آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. میں اس عقیدے کی نفی پر دلیل پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا اللہ کی ذات ہر جگہ ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. خاموش ہو جاؤ، اب آپ نے حدیث سننی ہے. سناؤ، اللہ تعالیٰ کو توفیق دے. جلدی سناؤ نا، جلدی سناؤ، وقت ضائع نہ کرو. جی ان اللہ یستحیی، اللہ رب الجلال ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ. اچھا میں غلطی سے ہو گیا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں. ان اللہ یستحیی، اللہ رب الجلال حیا محسوس کرتے ہیں. اچھا بات سنو، یہ یستحیی کو آپ حقیقی معنی پر لیتے ہیں کیا؟ یہ یستحیی، یستحیی کو آپ حقیقی معنی پر لیتے ہیں؟ جی حقیقی معنی پر لیتے ہیں. اچھا چلیں آگے چلیں. من عبدہ، اپنے بندے سے، اذا رفع الیہ، جب اللہ رب الجلال کی طرف اٹھاتا ہے یدیہ، اپنے ہاتھوں کو، ان یردہما صفرا، یہ کہ اللہ رب الجلال ان کو خالی لٹا دیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھاتا ہے، مطلب کہ ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ پاس نہیں ہے. کیوں بھائی، یہ کہاں سے استدلال کیا؟ قیاس کرنے کی، تمہیں قیاس کرنے کی اجازت کب دی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ تمہاری سواریوں کی گردن سے بھی قریب ہے. جی تم قیاس کیوں کر رہے ہو کیدا؟ اچھا پھر اوپر کیوں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب نہیں، نہ نہ نہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. الگ سے نیچے نہیں جائے گا، الہی ہے اس کی طرف، الہی ہے. آصف صاحب، آصف صاحب اللہ تو پاس ہے، وہ پھر کیوں اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے؟ بے شک اللہ جل شانہ ہر جگہ ہے. جی اللہ جل شانہ ہر جگہ ہے. نہیں اللہ رب العزت ہر جگہ ہے. یہ ہاتھ اوپر اس لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ اللہ کی ذات بلندیوں والی ہے. جی جی ٹھیک ہے، بہت بلند مرتبہ اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بلندی کی طرف ہاتھ اٹھانا اللہ کی ذات کے اکرام اعزاز کے لیے ہے. اچھا جی جی، اللہ تعالیٰ کے اعزاز کے لیے ہے. جی یہی تعریف کی ہے علماء نے. اچھا جی جی، اچھا جی آپ یہ سن لو جی، انہوں نے علماء کا نام لیا، اب میں بھی علماء کا ہی نام لیتا ہوں. اوپر انہوں نے اٹھایا یعنی کہ فوق کا لفظ، اس کا انہوں نے یہ مانا لیا. تم مقلد ہو، تم عقیدے میں مقلد ہو، عقیدے میں تقلید کرتے ہو. یہ بتاؤ، عقیدے میں تقلید کرتے ہو؟ تقلید نہیں کرتے تمہارے علماء. میرے علماء کا عقیدہ تو میں نے بتا دیا تمہیں. حج کے اوپر اٹھانے کا مطلب ہے کہ اللہ کی افضلیت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے. ومن تاولا فوقا، اس نے لفظ فوقا یا لئی کی یہ تفسیر کی بھی انہ خیر من عبادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہتر ہے، وافضل منہم، سے زیادہ فضیلت والا ہے. وانہ خیر من العرش وافضل منہ، اللہ رب العزت کا عرش بھی بہتر ہے، یہ یعنی کہ فضیلت والا ہے. یہ اسی طرح کما یقال، جس سے کہا جائے الامیر فوق الوزیر ہے، امیر یعنی کہ بادشاہ وزیر سے اعلیٰ ہوتا ہے. دینار فوق درہم، اور دینار جو ہوتا ہے یہ درہم سے زیادہ ہوتا ہے. یہ اسی طریقے سے کوئی یہ کہے یہ فوقا، افضل زیادہ فضیلت والے ہیں من فلان یہودی، ہے فلان یہودی سے. اب اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ولا تعظیم ليس ذلك تنقید، ولا تعظیم ولا مدح، اللہ کی عظمت نہیں ہے ان باتوں میں، اللہ کی مدح نہیں ہے. یہ کہنے والا کون ہے، بل ہوا من ارذل الکلام، تو ٹھیک ہے نا، اس کے اندر میرے عقیدے کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. کہنا کہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھانا اللہ کی فضیلت کی دلیل ہے، تو بے شک کلام فضیلت کی دلیل نہیں ہے بھائی، زبان ہے جناب، یہ اللہ کی فضیلت کی دلیل نہیں ہے، اور سب سے زیادہ حقارت کرنے والی ہے. انَّ لِلَّهِ بھائی، ہمارے یہاں یہ فضیلت کی دلیل نہیں ہے، اللہ کی فضیلت کی دلیل نہیں ہے. آپ نے کہا جی کہ جن علماء کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے، علماء نے اس کا یہ معنی کیا، یعنی کہ علماء یہ کہتے ہیں. لیکن والا کون ہے، علامہ ابن ابو الحنفی، انہوں نے بالکل ٹھیک لکھا ہے بھائی جی، انہوں نے ٹھیک لکھا ہے. آپ نے ابھی بکواس کیا تھا اس سے پہلے کہ اوپر کا مطلب اللہ رب العزت عظمت والے ہیں، بے شک کی دلیل ہے بھائی. اوپر جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ کی ذات کے بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے، یہ کہا جاتا ہے، تو یہی تو کہہ رہے ہیں جو اس وجہ سے کہتا ہے. کس نے کہا ہے، کس نے کہا بتاؤ تو صحیح، کس نے کہا، مصنف کا نام تو بتاؤ، مصنف کا نام تو بتاؤ، مصنف کا نام تو بتاؤ، مصنف کا نام تو بتاؤ، بتانے سے کیوں شرما رہے ہو، اٹھاتے ہیں مصنف کا نام تو بتاؤ. کوئی یہ کہے کہ فضیلت کی وجہ سے ہاتھ اوپر اٹھائے جاتے ہیں، یہ نقص ہے، یہ غلط کلام ہے. اور تم مصنف کا نام بتاؤ، تمہیں میں جواب دیتا ہوں. جن ابو العز حنفی نے، مولوی ابو العز حنفی ہے، ابو العز نہیں ہے، نام بھی پڑھنا سیکھ لو، ابو العز ہے. آپ نے بہت بڑی غلط بات کی ہے، علماء کا سارا نہیں، علماء نے کہا. اچھا بات سنو، ابو العز حنفی جو ہے وہ عقائد میں سلفی ہے، اس کے عقائد کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر، ایک اور کی برات، الحمدللہ آج برات ہو گئی ہے. یہ فیس بک پہ بہت عرصے سے برات کا اعلان کر رہے ہیں ہم. اب یہ شرح عقیدہ تحویہ کیوں پڑھاتے ہو اپنے مدرسوں میں؟ کون سی شرح عقیدہ تحویہ؟ شرح العقیدہ تحویہ جو کون سی، کس کی جی، کس کی؟ ابن ابی الحنفی کی. نہیں، ہمارے یہاں نہیں پڑھائی جاتی. نہیں پڑھائی جاتی، جہاں پہ میں نے پڑھی ہے وہاں پہ نہیں پڑھائی جاتی. بدلتے ہو رہے ہیں، بدلتے بہت جلدی ہے. تو بھائی مجھے پتا ہے تمہارے کراچی کے اندر مدرسہ ستاریہ والوں نے اس کو شائع کیا ہے، اور اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمہارے عقائد کے ساتھ اس کے عقائد موافق ہیں. ایک منٹ، اس کو ہم نے چھاپا ہے جی، فتاوا وہ مدرسہ ستاریہ. کیا جھوٹے میرے آپ نے قدیمی کو تمہارا کی پکڑی ہوئی ہے؟ او جناب، میں کیا کہہ رہا ہوں، تمہارے مدرسہ ستاریہ والے، اچھا ستاریہ والے اس کو شائع کرتے ہیں، اس لیے کہ عقائد میں وہ ان کے موافق ہیں. برن میں کہہ دیا اس کے عقائد غلط ہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کا عقیدہ غلط ہے، لہذا میرے سامنے اس کے دلیل دینا ہی غلط ہے. اچھا ابو الحسن اشعری کے عقائد بھی کیا تھے؟ کیا کہو گے، کیا تھے مجھے بتاؤ نا جی، کیا تھے ان کے عقائد ابو الحسن اشعری کے بارے میں؟ کیا تھا عقیدہ، کیا ان کا؟ ان کا عقیدہ میں پڑھ دوں؟ بتاؤ. معاکم والا پڑھ دوں؟ پڑھو. کیا پڑھو گے؟ وہو معاکم اینما کنتم، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تفسیر کا علم رکھنے والے نے کہا کہ وہ جہاں بھی ہو اللہ کے علم نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے. بے شک رسالہ الی اہل الصغر ابو الحسن اشعری کا. ہاں جی، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ اس کا عقیدہ یہ ہے، او بھائی اچھا بات سنو، علم کی تاویل کا مطلب یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے؟ غلط کہا، غلط کہہ دیا نا. کیوں، میں نے تو غلط نہیں کہا. نہیں ابو الحسن، او بھائی تاویل، انہوں نے تاویل کی ہے اللہ کی ذات علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، اس کا ہم نے انکار نہیں کیا. غلط کی ہے نا، ہم نے انکار نہیں کیا، اللہ کی ذات اپنے علم کے ساتھ بھی ہر جگہ ہے. نہیں غلط کی ہے نا، بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیے تعویل کرنے کی وجہ ہوتی ہے نا, اور رب ذوالجلال خود عرش کے اوپر ہے. تم اشعری, تم اشاعرہ کے مقلد ہو جو میرا تمہارے ساتھ اختلاف ختم ہو جائے گا. اکبر, تقلید کے اندر لاتے ہو, ہم یہ کہتے ہیں تمہارا عقیدہ قرآن, قرآن کو تم نہیں مانتے, حدیث کو تم نہیں مانتے, اب اشاعرہ کا سہارا لینے جا رہے ہو. ہم تو نہیں لے رہے, ہم تو کہہ رہے کہ تمہارا امام, تمہارا امام بھی وہی عقیدہ رکھ رہا ہے جو اہل حدیث کہتے ہیں. جناب ہمارے ہاں یہ نہیں کہتے کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے کہ جو ابو الحسن شریک ہے, ہم کہتے ہیں کہ ابو الحسن شریک کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے. عقیدہ کی جو یہ تعویل کی جاتی ہے, عقیدہ کی یہ جو تعویل کی جاتی ہے, اس کی وجہ ہمارے پاس بالکل واضح ہے. آپ نے البانہ کتاب پڑھی ہے؟ اور جناب یہ ماہیت علمیہ کی جو تعویل کی جاتی ہے, اس کا ہمارے پاس جواب موجود ہے. میں نے بتا دیا نا, میں نے بتا دیا کہ یہ جو تعویل علم کی جاتی ہے, اس کی وجہ ہمارے پاس موجود ہے. امداد الفتاوی مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی آپ نے نہیں پڑھی, نہ پڑھو گے تم. اچھا جی, ٹھیک ہے. وہاں پڑھ لیے جی, میں وہاں پہ پڑھ رہا, میں نے, میرے سامنے ہے کہ احاطہ ذاتیہ سے متبادر الی الذہن تمکن محیط کا ہے. اچھا, ونیز اس آیت استواء کا ظاہراً معارضہ ہے. اگر تمکن اور معارضہ کا احتمال نہ ہو تو احاطہ ذاتیہ بلا کیف کے قائل ہونے میں کوئی حرج نہیں. پس مفسرین اول کی نفی کرتے ہیں اور صوفیہ ثانی کا اثبات کرتے ہیں. مفسرین اول کی جو نفی کرتے ہیں, اول سے مراد معیت ذاتیہ بل کیف مع تمکن کی نفی ہے. جن لوگوں نے علم کی نفی کی ہے, انہوں نے معیت ذاتیہ بل کیف معیت ذاتیہ مع تمکن کی نفی میں یہ کی ہے. یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے, اور جو صوفیہ نے ثانی کا اثبات کیا ہے وہ معیت ذاتیہ بلا کیف کا ہے, ٹھیک ہے. لہذا ہمارے عقیدے کی نفی کہاں ثابت کرو کہیں پہ. یہ جن لوگوں نے علم کی تعویل کی ہے, انہوں نے معیت ذاتیہ مع تمکن کی نفی کی ہے, اور یہ ہم بھی نفی کرتے ہیں اس کی. اچھا, آپ جس جس کتاب کا نام لے رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, جی اس کتاب کا نام ہے امداد الفتاوی. جی جناب, ٹھیک ہے جی. اس کے لکھنے والے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ, یہی لکھی ہے نا, یہ کتاب ہے. قدس نہیں ہوتا, قدس ہوتا ہے, لفظ صحیح کرنا. چلو آگے چلو, آگے چلو, میں ایک دفعہ پھر مشورہ دیتا ہوں کہ نحو پڑھ لینا کسی سے. اچھا خاموش ہو جاؤ. اچھا آپ اس کتاب کا صفحہ 302 کھولے ذرا. کیا لکھا ہے اس میں, کھولیں گے تو پتہ چلے. او بھائی بات سن لو, میری پہلے بات سن لو تاکہ مجھے پتہ چلے میں اس کو کلام مولوی ہے. میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ساحل نے پوچھا ہے. نہیں نہیں, ساحل نہیں پوچھا نا, انہوں نے علم کی تعویل اگر کی ہے, انہوں نے علم کی تعویل اگر کی ہے تو اس کی وجہ بتا دی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا صفحہ ذرا 302 کھول لو. چلیں کھول لیتا ہوں. کون سی جلد ہے؟ 305. یہ 305 کوئی کون سی جلد ہے اس کی؟ اب یہ پانچویں جلد ہے اس کی. اچھا جی, فتاوی امدادیہ. چلیں آپ پڑھیں, میں کھولتا ہوں اس کو. جناب پڑھے نا. یہ فیس بک نہیں ہے بھائی. او بھائی یہ فیس بک نہیں ہے, یہ میں اپنی کتابوں سے تلاش کر رہا ہوں فتاوی کو. امداد الفتاوی ہے نا, آپ پڑھو نا, آپ نیچے خود پڑھو. ہاں کون سی جلد ہے؟ میں پانچویں جلد کہہ تو رہا ہوں کب کا. پانچویں جلد ہے جناب. اچھا چلیں, کیا کون سا صفحہ جی, کون سا صفحہ ہے؟ 302 پر آ جاؤ. 302 پر آ گیا, بتائیں. ہاں کون سی کتاب ہے؟ نکال لو کمپیوٹر میں سیو ہے, کافی پیسٹ. او بھائی میرے پاس لکھا ہوا ہے, چلو اب میرے سامنے ہے, بتائیں. 1 2 3 4 5 6 7 آٹھویں لائن پر آ جاؤ. اچھا آ گیا, کیا لکھا ہے وہاں پہ؟ پڑھو گے آپ, پڑھو, آپ کے سامنے پڑھو, میں بھی سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. آپ پڑھے مجھے پتا چلے گا. میں نہیں پڑھوں گا, تم استدلال کر رہے ہو نا. پہلے تو ترجمہ بھی مجھ سے کروا رہے تھے، اب جو ہے پڑھنے سے بھی شرما رہے ہو. کیونکہ جب آپ نے اس لیے جب امام احمد سے کسی نے پوچھا یہاں سے پڑھیں، بھائی پڑھو نا، تمہیں نہیں پڑھنا آتا؟ نہیں چاہتے ہو پڑھو تو صحیح، پڑھو نا کتاب آپ کی، تم پڑھو اس کو ذرا اچھے طریقے سے پڑھو تاکہ تمہارے لوگوں کو اچھے طریقے سے پتا چل جائے، میں پڑھوں گا تو سمجھ نہیں آئے گی. پڑھو شاباش، میں کیوں پڑھوں؟ پڑھو نا، پڑھو اس کو ذرا اچھے طریقے سے پڑھو، پتا تو چل جائے. نہیں نہیں ذرا کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں میں نہیں پڑھوں گا، تم پڑھو، میرے سامنے ہے، کھلا ہوا ہے. اس لیے جب امام احمد رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا جس کو 100,000 حدیثیں یاد ہوں الا آخری ہی، اس کو پڑھو تم، میں کیوں پڑھوں؟ نہیں میں کیوں پڑھوں، تم پڑھو، تمہیں کیوں نہیں پڑھنا آتا؟ اس لیے جب امام احمد رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جس کو 100,000 حدیثیں یاد ہو وہ فقیہ ہو سکتا ہے یا نہیں، فرمایا نہیں. پھر پوچھا کہ اگر 500,000 حدیثیں یاد ہو، فرمایا اس وقت امید کرتا ہوں، چونکہ امام احمد تخریج بھی کرتے تھے اور ان کی تخریجات مشہور ہوگا، مذہب احمد میں حنبل نام ٹھہرا. ہر چند کے اس وقت دو فریق ہو گئے تھے، اہل تخریج و اہل حدیث، لیکن ان میں کوئی معاندت یا مخاصمت نہ تھی، بلکہ اکثر اہل حدیث سے اہل تخریج کو کوئی حدیث اپنے مذہب کے خلاف پہنچتی، اپنا مذہب ترک کرتے. ایسے ہی اہل حدیث کو اگر اپنی رائے کا مخالف ہونا صحابہ یا تابعین کے ساتھ معلوم ہوتا وہ اس کو ترک کر دیتے. میں دوبارہ پڑھوں گا. اس کا موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سنو نا، اس کا موضوع سے کیا تعلق ہے؟ موضوع سے کیا تعلق ہے؟ تمہارے انگریز کے ایجنٹ ہونے میں تو کسی کو شک ہی نہیں ہے. اس کا موضوع سے کیا تعلق ہے؟ یہ بتاؤ. تابعین کے ساتھ معلوم ہوتا ہے اس کو ترک کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے اقتدا کرتا اور اپنے اپنے کام کو خدمت دین سمجھ کر انجام دیتے. میں نے سمجھا امداد الفتاوی سے، پتہ نہیں کون سا حوالہ دینے والا ہے. اس کا موضوع سے کیا